الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دا دریم ایسا سورة توبہ دا 37 آیاتنا یو کم سل پوری ننانوے پوری پدی کې د منافقانو ډیر عیوب ذکر کېده چې پینځه درش داغه نه ذکر شیو ازامي اسخاتون پیغمبر و تقسیم کو دیلو پکې برخه ملو نشو دی وړې غصو پاوي باندې دوی آیات کې الله یو قانون پېښ کړ او په خپل تقسیم کو د مصارفو چې زمو منافقانو دا مطالبه او دا غوسه ختم شي چې کومې په د اتو مصارفو کې دا منافقان راضي بیا به برخه او حصې او کدي کې نه نو دا وی حق نشته دا مصارف یې ذکر کړل اته لپاره دفي د شر د منافقانو یې به الزام لګاو پیغمبر باندې اته مصارف ذکر کړیو حصر پکې کوي ځکه چې په نماز سره ذکر کړی دی په نماز حصر د پاره راځي دا مطلب دی چې مجتهد لپاره ځای ملاونه شو چې وګړي اجتهاد وکړي او کله چې انما نه وي دا سه محمله جملې هغه کې دا مطلب دی چې دې کې د اجتهاد ځای شته نو تاسو عارف ذکر کوي انما الصدقات للفقراء بیشکا دا مال دا صدقاتو چی دے او مال دا خیراتونو چی دے دا بخاص فقراو لور کئلشی علامی اے ذکر کو دا دلالت کی پا تملیک باند ذکر فقہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی جدی کے با تملیک شرطی زکاة بخامخا اغا چالا ورکے چا غی قبض کی او استاد ملک نا دا اغا ملک تلالش دیو جن زکاة پدا سے ذہن کی گی یو ځای جوړی کې تعمیر او تیور کې مالدار سړی له چدا پکې ولګوې اهو زکات نشه زکات چې تملیک پکې رانه او غنی خو تملیک نشي کولې لې فقراء ویلې دي دا یو مصرف دې دې مخ کې کده ټولو ناول مساکینې او حق د مسکینانو دي فقرا او مساکین چې کله یو ځای ذکر شي معنا به جدا جدا پکاري او چې کله جدای فقرا یو ځای چې ذکر شي او مساکین بل ځای نو به کذوال یو معنا کینوم سیدا ذکر دی ویلی چې الفقیر والمسکینو اذا اجتمعا افترقا. فقیر و مسکین چکل جمع شن دی و جدا کی و اذا افترقا اجتمعا او کل جی جدا جدا شنو بیا و یوزے کی ناغی مطلب داو چپ جملہ کی یوزے را شرک دلتا نو افترقا بیا بے جدائی کے مذکر فقیر مانا دا کئی چا اللذی لا يسألو لین عندہو ما یکفیه. فقیر اگئی چا سوال نکی ذکا داغو گزارا کی گی دور و سرعی یا وحل کافی کیگی لہو شیعن یکفیه. والمسکین الَّذِي يَسْأَلُ لَنَّهُ لَا شِئَ لَهُ. دے سوال کی ذکر چیز چیئے نشتہ دغا وحل کرو دے اوز دلتا کدا دوار معنی کلی صرف دید پارا چیئے تدی دوارو مانا جدا جدا جزکا چیو زیر آگلی مانی بھی جدا جدا کون او کلی جو جدا راشی نبیا یو مانا ام کوا لکا فقیر چبل زیر آشی یوازی داغی مانا دا مسکین ام کولشی تسو شی ولا نی کا نسو شی ولا نی تکا قصص کی وراشی چی موسیٰ علیہ السلام مدین ترانگے او غیل اگڑی و بکڑی اسم متولا الی الظل یا بسوری کینا سیوی فقال انی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ناغذ رفو سنو کنا زکی سوال کو کنا ګورال تفقیر په معنا د مسكين سره راځي او مسكين کله په معنا د فقیر سره راځي چې سوال نکې ځکه چې دومره سشیش ترې چې گزارې وکي لکه سوره کهف کې براشي موسی عليه السلام او خضر عليه السلام په واقعات کې جمع السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحرین. دا کشتے دا چاوا دا دا مسکینانو اگر پیزان دا دریاب کے مزدوری کولا دورا سا شیخ ہوو کنا چی کشتے وانو دا غر شیخ دکا نو دا سشو من عنده شیخن یکفیه اس مسکین پا دیمانا سر را رہے ازوار دیو بل پمانا راضی ہے چیو زیئی مجدہی بے پکاری والعاملین علیہ درم اغا خلق چی راغنڈون کی دی صدقات لرا مقرر دی پا صدقات راغنڈی ہے عاملین کی دیر راضی الحاشرین چغرا جمع کئی ہے کنا والکاتبین اوسو کے لکھی بیا کنا سورہ سورہ مال را ہے کم کم زین را ہے کاتبین پا کیوں دی والقاسمین اب یہ تقسیم کئی بخلق باندی اغیزان لسلی عامل در طول پا عاملین کی رازی محکمہ دکانا تو زکاة باندې مقرر دی نسی دبار نراجم کئی نای خود دبار نراوڑی نیو تا دل تناستی نو آغای پا یوزے کی راجم کی چی روڑے دی گودام تیر روڑے ناغت جابی ویلشی جابی پکیوم دے چاہے دل تراجمہ کئی نبیا کاتب و بیا قاسم دغا پکی جدا دی تقریبا سلور قسم شو عاملین دیل بارکولی شی زکاة کدی مالدار یا کنی مالدار خوا دی که فقر شرط ندے و جو دی زکاة پانے مقرر دی نو دی حق شتا فالمعلبت قلوبهم او کسان چرانیز دی کولی شی زلون داغی اسلام تا داغی زلونو که دی اسلام والفت او محبت اچولی شی دا ډیر قسمه و سخو مسلمانانو خو نوی نوی مسلمانان شیو یراو پا دی باندی چیسے نا بیا چی تلال شیو آپس آغیل بیتی نور کول چی دی اسلام سرا الفت و محبت پیدا شی او ساغو چی مسلمانان شوی نو کافران بو اغیل وارکول شدید پارا چه اسلام سره شوق و محبت پیدا شی نو دا طول دیتا ملبت القلوب وی خو بازی داسو چه اغیق دی اسلام دی کمزوره دو جنا با اغیل مال وارکول شد چه اغا ده دفع ده شر او ده فساد تغیینا ده تمنو چه ده به ایمان روڑی وی ده شر او فساد نکی نو اغیل او مال ور کلیش خلب او لبن کلیش وان نو اغا سو ساقید شو بیا چه اسلام غلبر علا اسو تینا ساقید شو چه اغا دفع ده شر اغه ختم شو کنه اوس کو اسلام غالب شي غریله باندې شو ور کوله او یا کافران چې دا غي زړونه مایل کول شو اسلام ته او یا مسلمانان چې دا غي باندې يرو چې نوی نوی مسلمانان دي وګوره دا یو قانون دی د اسلام ښا چې هر حکم د خپل علت سره موجودي نو چې علت وي نو حکم به چې علت ني نو حکم بني دلته موږ مسله ده چې کله علت شته دی چې هغه اسلام کمزوري ده ضعف ده نو بیا په هر زمانه کې مؤلفۃ القلوب او کله چې د اسلام غلبه ده او زور ده طاقت ده نو بیا وني علت توقته شي کنه دکه اذان کې وا حي على الصلاه حي على الفلاح کې باغي مخ یو پلو بل پلا ګرځاو کنه اک مونار کې وې باغ وی نه هو کولاوي دوی طرف ته وی کېل کې وا په لوي کېل کې وا حي على الصلاه چې به وین دی کېل کې لبره بیا باغي لاله ولی علت تاو چی خلق خبر شی دوارا طرفون خبر شی بس چی کل اس پہ کر را گئے ما علت ختم شنو کسوک مخن را ری اڑی را ری ننو خیر دے او چی کم دے کی دوم را آواز نیل اس پہ کرنی نو بیا دے اڑی را ری الحکم یدور مع العلت وجودا و عدما دلته مغه مسله مؤلفۃ القلوب کې کفر رقاب او فازاد ولود غلامانو کې فر رقاب تک نبی اسلام له سره راغلو او پریاده وتکو چې زمانه ګناه او شو غلطي او شو نبی علیہ السلام ورته وی چې اعتق رقبتا او فک نسمتن او سړی وی چې یا رسول الله علیه الصلاه والسلام شی واحد دا یو خبره نه ده چې رقبا زادل او نسما نبی علیہ السلام وینا عتق نسما هغه ته وی چې ټول غلام دې په خپل آزاد کړ مالدار وی کنه او فق رقبا دې ته وی چې امداد دې پکې وکړو ټول خو دې نشه آزادول ګران امداد دې پکې وکړو وفر رقاب کې هغه عمره چې امدادو کې آزادولو دو غلامانو کې کټول نشي آزادول نو یو یې سپکه آزاد کی والغارمین او چې قرضدار دي قرض په اورې ذری ډیرو یا په خپل معاملاتو کې یا د خلقو په معاملاتو کې چې نور خلق له روغ او صلح کوله په هغه کې زمواري واغستان وکړ په یو تن باندې پکی جرم راوی کنه چې ته به دوره پیسې ورکې هغه ما سره خو نشته نو دا ته وی چې چاسل حقوله چې څه به ورکوم زیزی مواری مو نو دا سره روغ به کولې زمواری به غستنو فقرز کې ډوب شو نذیل محمد زکات نو ورکول شي والغارمین وفي سبیل الله او دا اللہ پلارکی دا دیر عام مطلب دی فی سبیل اللہ که مجاہد دن ام پاک راضی که طالب علم دن ام پاک راضی که حاجی دے ام پاک راضی فی سبیل اللہ دا سے که متمم دن ام راضی باکی چاگا دا اللہ دن خدمت کی پر اشتیابان دے دوکا باکی نکی مخلص دے اللہ رضا دے پارا رسکی ناغم راضی فی سبیل اللہ خواہ دغزی چی دے دین دے پار ہر یا اوکار کی کنا وچی دے دین سر رابطی ناغم فی سبیل اللہ جن باغی زکاة ورکول دی بغیر دے مسجد نا دے جماعت نا جب دے زکاة نکی او خیرات پر نکی دے لے بخپل پورا صفا سترمال ورکه ابن السبیل او مسافر دا اته قسم شو فریضۃ من اللہ دا فرض دی د الله طرف نه فرض کړی دی پتا سبحان دی الله علیم حکیم الله پوری استاد په حال باندې او الله د هر کار د حکمت سے دی کوم بیا اختلاف دی امامانو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې کتا زکات دې ټول باندې تقسیم کو نوم صحیح شو اته واړو باندې او کنه یو لدی پکې ورک نوم صحیح ده دغه قران درې ته تعرض نه کړي چا به ټول ترسې یا به پدې کې یو نوعی ترسې مطلق دینو بس هغه وی عام دی امام شافعی پکې اجتهاد کوي نو وی دا ټولې جمع ذکر کړي رقاب جمع ده غارمین جمع ده فقرا جمع ده مساکین جمع ده عاملین جمع ده ټول جمع او اقل د جمع ثلاثی کم از کم په جمع کې درې تن کار کوي ناغوی چی دا سی با زکاة پر کئی خواه فقراو کی دریولا مساکینو کی دریولا عاملینو کی دریولا دا سی هر یو نو عقبا بیا و عمل کی گی پا قرآن بان دوا پا کدا اجتحاد کری فو خبر آگی دا زان ننکی کنا ار یو کې فائدہ شته دی یو کې خدا فائدہ ده چې دا زکات چې څوک ورکی دی به د بوج نه خلاص شي چې او تن له ورکی نو بس بوج نه خلاص. امام شافعی چې وی ناری کې دا وی خلقو فائدہ ده د مصارفو ځکه یو به پکې محروم نشي ټول تبو رسی یو به محروم نشي اگر کده ته به تکلیف ډیر ورسیږي چې فقرا به اول پی جندل واړي مساکین او په باغی کې درې درې رضا زکات ورکو ان کې ډیر تکلیف ده. ګورش پک دیرشم داده ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن بعضی دی منافقان نا خلق دین چاغي zarar رسی پیغمبر ته او غزر ری داده چې ويقولون وذیرشم 37 وی چې هو اذن اذنن یو معنی خود دی بیده بیده چه دا پیغمبر خود تش غوگو ندی بس هر زیده دا غوگ غوگ دی خود هر چا خبر آو ری کسو کرس خبر آو که لره نزدین انده آو ری نیو دا بیده بیده خبر آو ادویم ازنن راتل بولا چه رازه رازه اگر داسې پیغمبر دی چې دار چا خبره مانی هرنګ خبره مانی فرشتیا وته وای ک دروغ وته وای اذنن اوری خبره اوری ښه ډیر خسړې ای يقبل کل ما قیل له قرطبی وی خرابه له خبره به کول وته کنه او دا به وی چې بس دی کچا وته رشتیا وای ک دروغ وای کارسو اللہ وینا قل اوائیو تا اذنو خیر لکم ارا خبر نه قبلی قبل ان کے دا بہتر خبر استاسو چې دا خیر خبری دا فیدی خبری نو اگا قبلی او دا شر خبر او دا گمراہ خبری خو نه قبلی ٹھیک دا وق بگ دی وقی خودل خو بخام خواهی دار چا خبر باوری لیکن رستو بیا با اگه که پورا چاند بین کی چه ده قبلی لایق اداو کنه ده کنه و با دیر وسته مطلب داشه خواه چه ده اوریدون که ده هر قسم خبری دستاو ده پار دیر فیده منده یا اوریدون که ده خیر ده خبری ده ده شرنا او بازو که داغی مناسب جواب قل اذنن خیر لکم راغلی او توائی شکر و باسه چلی دل داسی پیغمبر را لیگلی دی چلی چا خبر آوری خب او سلبان دی آوری او که دو پا زیده سوی چلی پا بندی لگولی وی چلی بغیر زمان دی اجازت نبسو خلن بیر تکی بیا او چا خبره کول شو نو دا اوریدون کې دلخه ده کنا هغه جدا قرأت ته او دې قرأت کې صرف دا معنا ده وایي چې اوریدون کې د جایز خبرې ده د فائدمنی خبرې ده استاذو یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین ور ایمان امنا یؤمنو د دې دوه معنی لغوی او شرعی لغوی معنی تصدیقی چې کوم ځای کې د دین ارستو سیل رااله با یا لام ارسته چې د دین په لغوی معنی مرادی هر ځای کې تصدیق تصدیق لغوی معنی او چې کوم ځای مطلق راغی لَكَوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِهِمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بس نالتا با ایمان شرعی مرادی چه وَالَّذِينَ آمَنُوا سَمَانَا یعنی آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وكتبه وملائكته اغا ایمان شرعی بات مراد وچه داس راشی نمرات تینا تصدیق یو یقین خان نمانا بدا یؤمن باللہ دا پیغمبر تصدیق کی دا اللہ پا خبر باندی ویؤمنو للمؤمنین او تصدیق کی دا مؤمنانو پا خبر باندی صحابه کرام چه رشتینی دی کنخوا دا بل چانا منافقانو دا مشرکانو دا نانا ورحمت للذین آمنوا منکم او دا پیغمبر رحمت تے خوخاص داوی کسان دا پاری چی ایمان راولی پتاسو کی آمنو دا ایمان شرعی مراد شو چی ایمان راولی کم ایمان چی پا شریعت کی دے پا اللہ پرد دا آخرتا پا ملائکو پا پیغمبرانو پا کتابونو او پرد دا قیامت دا داوی خلقو دا پار دے رحمت تے اصورت انبیاء کی براشی چو ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین تما نیلے گلے مگر رحمت پارد مخلوقات علت عالمین ویلے دے او دلتا کی للمومنین ویلے دے خامخا مین کے فرق رازی کنا نو جواب داو التصور انبیاء کی 107 آیات جواب دا دی چې د رحمت معنی جدا جدا ده چې کوم ځای للعالمین ویل دي نو تل د رحمت دا معنی ده چې دنیایي عذاب د دوی نه معنی شته واکان له اولیو زبان تپی دنیایي عذابونه په دې امت باندې معنی شو د عالمین د پر رحمت اذن مومنان د پر رحمت په دې معنی سره دی چې دې ولا سبب د جنت جوړ شو مومنان به د په ژوند جنت تزي چې دنه ایمان زتکو دنه اسلام زتکو عمل دلته خاص معنا ده دخول د جنت دا والذین وکسان یؤذون رسول الله چې دغه سي ضرر رسول الله پیغمبر ته لو معذاب علیم دې په اړه عذاب دې دردناک دغه سورته احزاب کې ویلو دا مضمون ال تراغلو او تفصیل سر راغلو 57 آیت کې ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا یار پسې 58 کې هم وی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبینا مؤمنان هم ورسره یو ذکر جهری او تضرر رسول سبب د عذاب ده یحلفون بالله لکم اتذیرشم قسمونه کی دی په الله باندې تاسو د پاره مؤمنانو لیرذو کوم چې تاسو رضا کی او تاسو خوشاله کی پرمخ کې سره رب ته وګوره ضرر ورکاو پیغمبر ته ضرر یې رسو چې صحابه ته پته ولګي کنه دی رالنو آغیه رضا کول لیکن پیغمبر نه رضا کوئے چیغتا هم ضرر رسول دی اگر رضا کئے کرنا نه منافقان دی کرنا دی خدا اللہ و دی پیغمبر رضا مطلب نه دی کرنا دې د بندیانو رضا مطلب دي چې د توري نه ځان بچ کی خا نو ګوره zarar یې غتر اسو او قسمونه به کول په الله باندې چې تاسو رضا کی عجیب خلق دی چې چاله رضا کول په کار دی نه رضا کوي لیرزوکم چې تاسو رضا کی دا سنو په کار والله او رسول او حقا يرزوهم او الله دا پیغمبر ډیر لایق دی چې غی رضا کی به زمیر واحد راوړ دی خو نو دقه مطلب دی پکې چې دا الله رضا او دا پیغمبر رضا یو شی دی بس چې هر یو دې رضا کنو بل رضا شو ان يرزوه ځکه واحد راوړ ان کانو مؤمنین په دې شرط کې چې دې مؤمنان یې کنا دیو الله پیغمبر رضا کوي دی چې الله تا پیغمبر ته zarar رسوي نو دی یری کې نه ده خدای نه علم یعلم دی دور نه پويږي انه شاندا دی من یحادذ الله ورسوله اغه څوک چې مقابله کوي د الله او د الله د پیغمبر یو محادثات ته مقابله ته وي من یشاقق الرسول په معنا سره دی او د دین ځکه جوړ کړي د حد نه کنه تاسو د حد نه جوړ شوی حد او حد دا اشاره دی ته کوي چې دې ځان له حدود جوړ کړي ځان له دین جوړ کړي یو د الله او د پیغمبر دین دی داغي حدود دي او قوانین دي عذيبه کې ځان له جوړ کړی نو یو حادث الله او رسوله دا خوږي سره جګړه او مقابله شو کنه فن له نار جهنم بهشکه د دې باندې د پار ارسوک چي دي من د پار اور د جهنم دې همیشه وي پدې کې ذالک الخزي العظیم تا ډیر لوی رسوایی ده خا الله دې نار سو کو ساتي د کنن کو په دنیا کې څوک رسوا شو شرمې ده ولټې کو نو خو له ستتنه به ویني نور به څوک نه ویني کنه خا پردي خلق به ویني خپل خو به نه ویني کنه نو قیامت کې خو به ارسو کو ویني کنه او د جان نشي پیړ جان پک هغه انسانان سکه چې جنات او ملائکه ټول به ډېر لوی رسوایی ده یو کم سلویخ یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم دی خباست تیو گورا چی یریگی دا منافقان حضرونو کی دا دی خبرنا چی نازل کلیشی پا دی باندی او سورة قرآن او خبر کی دی لنا پا غرازونو چی دی پزلونو کی دی دیو پزل کی او خبر راوستی اغا بڑیر زہریلا و خطرناک خبر ای خوا او اللہ اغا اخکار کی چی دی دین را دوا دین را دوا نو بس دیو اس دیر یاری گی چی گورا کمونگ پزل کی او خبر اساتو نو ما یاتون نازل شو زمونږه راز ښکار کی را ته دین ډیر تنگ یری د بګنه قل استهزی او پر سل وختم 40 وای او تا چې ټوکی کوي مسخري کوي چې څومره کول شي امر د توبیخ د پاره کوي کوي بس چې نو صبرېږي ها ان الله مخرج ما تحذرون بېشکه الله بخکار کوي اگر رازونه چې تاسو ته نه یاره کوي تاسو به یریږئ کنه چې اوس بخکار شي نو الله بخکار کوي خودو ولی چې تاسو ته پته ولګي چې الله عالم دی پارسبان زمونږ زړه د حال نه خبر دی کنه تبوک تروانو نافی قانون پا کیو زان لبادی یو ڈل روانو زان لبادی تو پلار اتلو یو بل سر اداوی چې چن هاذا الرجل ای پیغمبر ته وی نبی بینوی رسول بینوی کر ان هاذا الرجل یرید ان یفتح له قصور الشام پیدا ده هډیرا لویت تمنا ده دیوی چې زبر شام او دروم بنگلی فتح کومه های هاتا های هاتا دا چې تکی وی ښا دا ساني خبرې هدا ګور دا وی نو بس هغه ته خبر راورا سیدا دور خوا کې وسر سوکو جره سه نبی علیہ السلام با قافله درولا چودريګه ولولو د دینه به تاسو کو تاسو داس د سویلی وی اصلیا بس خلبا بن کو سو بنو آیو تم روغت سفر دې د تبوک نو چې مونږ بګی کپ شپ نو لوندا وسنګ لنډی ولئن سالتم کدین تاسو کې چې تاسو زما په حق کې دا سویلی دي لیقولن یو سلوی اختم اکتالیس نخام خواهی پا جواب کننما کننا نخوضو و نلعب تا خمونگا یو بل سر لگیاو ٹوکیو مشغولام کولا اخیر دا دومر سفر با پس باندی چمونگا یو بل سر ٹوکی ٹکالی نکو کنا نخوضو و نلعب مونگ پا گب شب کی لگیاو کنا دا با ام سلینوی تا همون د زلن نه دی ویلی تا خبر وسړی کافر کی چې د زلن نه وای نو چې اسه د ټوکو په طریقې وای نو پاغي خو نه کافر کیږي نو الله یې پاغي هم کافر کیږي دا ته چاوي قل اب الله و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون تو ته وای چې مون تاسو د غب شپ نه نمنې کو او غب شپ په بل سبا نه لګوي کنه خوخانو باندې په اسونو باندې په خرو په غوانو خبرې کوي چې ستا سمره وا سمره پې کوي دا غب شپ لګوي کنه او اوخه دې څنګه بچي راوړو اوخه دا کجونګې دي دا خبرې کوي کنه نو په الله باندې په اسونو د الله په پیغمبر باندې تاسو ټوکی کوونکی دا بیالیست کنتم تستحزی کون ستا ٹوک دا پار بل سنشتا سوار لسمی صدی بیدتیان یا ہے چو ٹوکی کوئین پایاتون پوری اتو بخد ہے چو دی گراغی منافقانو گرداس ٹوکی ندیکلی لکہ دی بیدتیانو چو با قرآن پوری پایاتون پوری او نقل کفر کفر نباشد دی بیو بلتوی تبارک اللذی چرگوڑ مرزی در دی خبی استغفر اللہ دسی نمونی پا شکل نوری دیری خبری کلی دی خواب دی استحضا پایا تنو پوری کوئے لا تعتذیرو بیابی امینتو نشوروک رو چیر نو پوشیو منگس تسپت دا جاہلان خلقیو نو ته وای چې باندې مکوې اعتذار هغه باندې ته وای چې ناجایز دی قبل دو خنې کنه ولی قد کفرتم 43 درځلوی یقینا تاسو کفر کړی پس د ایمان تاسو نه ځینان دی ابوبکر جساسم وی امام رازی وی چکته پټوکو کې د کفر خبرو کې نوم پاري باندې کافر کیږي په یو یاد پورې یا په پیغمبر پورې یا په قران پورې د پټوکو ټوکو کې خبرو کړه نوم کافر شو قد کفرتم به استهزائکم مدارک وی بعد ایمانکم پس دا ایمان ستاسو نه چې تاسو اظهار کړو ایمان پتن لګي امام رازوی الذي اظهرتموه اجتا سوی چا مننا بالله باليوم الاخر هغه ایمان یادی ان فان طائفه منکم کچری مونږ معافی کو د یو ډل استادونه چغی د معافی لایق دي ولی به احداثهم التوبه اغي توبه استلیدا و اخلاصهم الايمان اغي ایمان خالص کړه وکنه اغي لایق دي کنه نو کاری ته معافی کو نعذب طائفتن عذاب او سزا بور کو بلی دلیل بینهم کانو مجرمین زکا چی دی مجرمان دی کشاف وی سنگا موزینا لرسول اللہ موزیان دی کنا ذر رسول پیغمبر دا اللہ تا پدی مجرمان دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض خلاصه ذکر کوي او تقابل له چلای ز منافقانو د مؤمنانو ډیر د زمکه د اسمان فرق دی ډیر د هر یو حال وره بشکه منافقان نارینا او منافقان زنانا غي وسره مرګري دي بیغي په ګل ډیر وي د سالو نه ها بازو من بازو اشاره د دیتا چستاسو دوستان نشی که دی تاسو ایچ پلانی زمان دوست پلان نا غیق پلمین که بازی دا بازو دوستان دی اسنگ دوستی دا یا امرونا بالمنکری چوالیس دی گورا امر کی پا کبراو پا شرکاو پا بیدی نی بس چگورا منافق نبا خیر کار نکی خوا خلق براو چتی دا هلکا پلانزه که دیر دا بردست دا ورشپی کنخا کلوه پغلاورا چی کلوه بل ناروا بانده ورا چی یا امرو بی هلکا لرشکان زیارت لا نزان ندی گوڑا جوڑ کرده دا اخپا دیسی نسامی گوی خوا پلانه وی پا کٹ وڑه و بیا پا اخپلا را گلی و کنه تا پنج پیره اولیا نمانی وی خوا دا منافقانو خبری خواه یا مرون بالمنکری وینهاونا پینتالیس او منکی خلقان المعروفی حلکوی تا منزل کم پلزی ریده سلیوی اگی پسی منسکی گی آخو دا اولیاء و دشمنان دیوی اگی وی دوا نکی گنا مزا پلوی منکی خلق دا معروف نا توحید و سنت نا وَيَقْبِذُونَ اَيْدِيَهُمْ چِيَالِيسَ او بنکلی دی لسو نخپل د خیر او د فیدینا د خیر کار خو بالکل نکی دا دی دا لاس نخا بنکلی دی لسو نخپل دا دیننا او دا فی سبیل اللہ نا سشی نور کئی او دا منافقانی روجی ده پاردیس و شیراولی و سراولی سامان وی سیزن ده کنا ملکا روجی سیزن ده دی سیزن ده روجی خود ده جده باکی ده اللہ پنم بانده دیر سوار کنا ده دیر پار سیزن ده جده اللہ پاکی آخرت نا دی با سیزن راولی وی روجی که کور ریٹو چا تی خوا اسی پا 20 کلوی یا اس با 40 کلوی یقبضون ایدیهم چه پر روجه که تو دا اللہ پنم سوار نکی کنا نسو اللہ بس دا اللہ دینی اپریخ دے 47 دے دا اللہ دینی اپریخ دے دا اللہ رضا اپریخ دا فنسیهم اللہ ام پریخ دی دا غسی پروین ساتی فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون 48 بیشک منافقان چی دی نو که بدعمل خلق گوره نو دا دی دکه هر بدعملیشتا دی خود تو سرکی نکن خواد حیران بشی چی دا گوره ماوی چی مشر دی تا پلار پزیدین دی با دیر خسلی دیر فقی خبری بکی مشران سرسلی پدی کی نی چی دیر فقی خبری کئی کنن دا خود دیر دروغ جنو پل تف سڑے دست ما تسو پتاوا فاد الله المنافقين والمنافقان والكفار لوس کړه د الله منافقانو نارینه او سره او زنانه او سره او ټول کافرانو سره سمره چي دي نار جهنم ثوا جنت نوم ناخلي ګوره نار جهنم د ورده جهنم همیشه وي پاره کې هي حسبهم الله یې غوله کافی دی کنه بس دغه له پوره کافی دی ښا کار سي کړی نو ولعنهم الله الله په دې لعنت کړی دی سم مطلب د خپل جنت نه شړلې دي لعنهم الله د خپل رحمت نه شړلې دي ولهم عذاب مقیم او دې لپاره عذاب دی همیشه اوس مثال پیش کړي چې دا زمونږ په دې زمانه کې دا ظالمان پیدا شو کنه دا په خواومو الله دې په خوا نه دي کلذینا دا منافقان په شان د هغې خلقو دي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو کانو اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا تاسو د دې مال ته نشئ ټینګې دي چې ډېر مالدار دي الله وی نه داس دي دا خو دا غی نوکرانم ندی اغی دیر سخت دا دینا پا زور و طاقت کی او دیر زیادتو پا مالونو کی پا اولاد کی دا غی پا خوانه زمانی اغا منافقان یادی چه اغی دینا پارسک زیادتو فستمتعو بخلاقهم اغی دنیا کی چار سمر جون تیر کن نو ټول ژوند په سکه تیر کړ په مزو کې په خوشاله کې اجزړ به څو وختو هغه به کول توبه توبه ځکه حیا پاغي کې نه و د خدای یې را پاغي کې نه و او دا چې د قیامت د موت غم اغي سره نو او چې دا غمونه سړي سره نه نو اخ بیا فاستمتعو ډېر مزيه واغستیم بخلاقیم پا خپل برخو سره چې الله ول دنیا کې مقرر کړی وي چې دا برخې دي ستاسو والے اتباع الشهوات والهوا سی خو نه اوبې اذان له پوره تقسیم کړو د ورځو ها ورځو تقسیم یې کړو چې اسمان شینی په کوم ورځو باندې هغې کې او په خپلو ځایونو کورونو کې د خپل اولاد سره به مضې کونو چې ورځې او داسې دغې نښکار له بځو هغې د ښکار دپاره مقرر کړی وه دی کې بهښکار خو کېږي نو او چې بعد باران یا جړی شروع شي نو بیا به پکې څاروي لالو ځکه غوښه وي په سرځای کې ډېره مزه کوي د هر چا خوښه وي روزی تقسیم کړی وي ځکه خلک به ګرځېدو کارونه به وو ضرورتونه به وو د بادشاہ تپوس به کو خلق وته وي او کار ته لګه پستم ته وو بخلاقهم ډېر مزي واستي ایره سمزي وي خو د انسانیت نه به وزینو چې بادشاہي او دا هغه چې ګوره د پیغمبر زمانی ته نږدې و ښا بادشاہ او ټول مسلمانان هو فادي کړي وګوره چې ډیر پمینه کړي هغه ته وی چې زما خدا زړه غواړي چې دې دریاب نه پوري کم زوی ندی دا غی سیلو کمان نو پا دریا بیه پول جوڑ کو دا غی دا پارا نو چه پول جوڑ شو بیه پوری بوت لنو آل تا که مخامخ غرو تک تور ناغیوی یر دامی پا سترگو دیر بد لگی نو بات شاید وزیر نتا پوسو کو چه اس بس چل کی گی غر خو مونږ نشو لري کولې وزیر وته وینا لري کول ته هیڅ اجازه نشته هغه وی چې ما پسترګو بدلګي کنه مونږ به دا زګو چې پسترګو وېخلګي نو دا غر پکې نصیب خو او به پکې وګرځولې اجي نمي ووا د مالټو د امونو د سیوانو دا پکې وکړل نو بیا غر نه ښکاری دا بیا به مالټه ښکاری دا یا خدای ته فاستمتعوا بخلاقهم دنیا کې ډېرې مزې کړې وې ها فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو ته ما د دې زمانه منافقانو چې تاسو مزې وکې په دې خپل برخو سره کما استمتع الذين من قبلكم بالکل پشان داغه چې مزې کړې وې او فائدې غوښتې وې هغه کسانو چې تاسو نمخ کېو به خلاقې په خپل برخو د دنیا سره فاستمتعتم دیته وي تاسو مقصد کارونه وکړه زوینم کنه تاسو هغه کې پرخ نشته تاسو مزه وکړي په خپل برخو سره څنګه چې خوشاله کړی و کسانو چې مخکې تاسو نو په خپل برخو واخستم اتازه خو سم نن وته د دنیا په دی له لعب کې ها واخستم نن وته په له لعب کې توبه اشیا ګان چې کنا دی چې کله خپل وخت کې ماتم مناوي کنه ماتم نو اعلان کی ویش په لبا د ایران نشازادګان راضي اوهو داش نګر سانګان به راضي بیا دغه خو خدا چیر سکینو او چې د هغه شپې نه د چا علوق وشي اولو کې پیدا شي نو ایدا شاسه فخستم کلذی خازو دا باغی مخبقانو نہیں کلی خواه او ننواتے پا باطلو کی او پا دی گمرہو کی کلذی سو خداوی چلذی مفرد بولی راوے بیدے دجم پا مانا امراضی مسلهم کا مسل الذی استوقد نار التکم او چې دغه تاجت نه نو بیا کلذی و اشاره شی په خوستم کې چې کوم مصدر ده خوز ښا هغه ته ناخلی کلذی په شان داغ نه نو وتلو خازو چې غی څنګه نه نوتی په باطلو کې ان تاسو نه نوته اولایک حبطت اعمالهم دا کسان برباد شو عملونه دی په دنیا کې هم دنیا کې هم چې څا عمل کې نو تباہ او برباد دي سي قبلي کې نه نو ول اخرت او اخرت کې هم رسوایی ده اولایک هم الخاسرون دا کسان تیاوانیان دي ذلیل دي المیاتهم نبو الذین من قبلهم دی به چې دا په خواني سوق یادي الله وی نظر اخلي دي تا حال او خبر دا کسان چې مخکې دین او قوم نوح علی السلام عادیان قوم داود علیہ السلام سمودیان قوم صالح علیہ السلام او قوم د ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین او مدین والا قوم شعیب علیہ السلام والمتفقات او اگر کلی چی بیا الٹکلی شو قوم دلوت علیہ السلام اتتهم رسلهم بالبینات راغلی و دیتا پیغمبران خپل پڑی رخ کارو مسلو سرا او بخکارو دلیلونو سره فما کان اللہ لیظلمهم اللہ چرده سنکی چه ظلم کی بخلقو بانده کتا سوائی چه ظلمو شو زیادهو شنا لیکن او دی پخپلو زانونو بانده ظلم کون کی دا حال منافقانو ذکر شتردی دے پوری نو اس مقابلہ کی دا مومنانو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنان کناری ندی او مؤمنان ایک زنان ندی دی خپل مین کې بعضی ز بعض دوستان اولياء بعض هلته اولیاء نور اور ځکه دا غیو بل سره تعلق خوب د الله د رضا نو کنا صرف په دنیا باندې و نو دنیا کې ته دوستی نشي ویلې او په قیامت کې دشمنی جوړ شي. دلته اولیاء او چې دی یو بل سره محبت ډیر رښتینه دي بعضو اولیاء او بعض یا امرونا بالمعروف عمل دا دی چې امر کوي خلقو ته په توحید سره. قرطبی وی ای به عبادت الله او توحیده وینهونا عن المنکر او منی کی خلقو دا کفر او شرک ناو دا حری بی دینینا ویقیمون الصلاة او پابندی کی پمانز باندی ویوتون الزکاة اور کئی زکاة ویتیعون اللہ ورسولہ او پدی طول عباداتو کی دزاننا طریقہ نجوڑی بلکہ تابداری کی دا اللہ دا حکم او دا پیغمبر دا حکم دا غد سنت عمل لزان نه خونه کوي. عن ابي العاليه ابو العاليه وي كل ما ذكر الله في القران من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النهي عن عباده الاوثان والشیاطین ذات مراد وسنجي دا وی معروف نمرد توحید او د الله عبادتي نا نه هي چې کوي د عبادت ته اوسان او د شیاطین نه شرک شرک یادی کنه کله ما ذکر الله فی القران من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فهو النهی عن عبادت الاوثان والشیاطین ځکه اوسان نو بچا आवाज کو شیطان هدي به دا زمونږ دا مددگار دی اولائک ذا مومنان چې دي نارینه او زنانه ټول سیر حمهم الله یقینا چې الله په دې باندې رحم کوي ان الله عزیز حکیم بشک الله زورور ذات او حکمت والا وعده کړی د الله مؤمنانو نارینه او سره مؤمنانو زنانه او سره د جنتونو چې به یې ګبلان دي داغه نه نهرو نامې شوی پاره کې او مساکن طیبه تن فی جنات عدن جنتونو کې پډاګنا استیکو نا وی او مساکن طیبه تن کورونه دی پکې واقع ده ډیر پاک صفا او سوترا او خاص کر چې په جنت عدن کې کوم کورونه دي ځکه جنت کې وکورونه ني په جنت عدن په شانته باندې حسن بصري وي نمازا کې نتوي وطن په معنا کې چې قصور من لؤلؤن وياقوتۃ الاحمر تا بنگلي چې دي کنه دا داغی مل غلرو ندی او دا سرو یاقوتو نی جوڑی کری وز زبرجد او دا شنو زبرجدو نی جوڑی کری. بیا حدیث ذکر کئی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للمؤمن فی الجنت لخیمتن دیکھا کور دیکھا نخواہ چې د مؤمن لپاره په جنت کې یو خیمه ده. او دا خیمه نه ده چې سړی بګي ګرځي نو سره کته کړی چې کله په بانس پورې ولګي کله په سپورې ولګي نه من لؤلؤه واحده د یوې ملغلرې نه ده مجوفه ډډه ده کنه طولها 60 میلن فی السماء ای سر نه لګي دنګوالي دا غي شپې ته مې لده بر اسمان غاړی تا مچلې والي به نور سورې دنګوالي خدار شي دور نه ای لکه پلنوالي او وګدوالي چی بیا وی للمؤمن فیها اهلونا د مومن لپاره پاره کې خلق دي ډیر یتوفون علیهم چریو په دې باندې هر وخت چې چکرې لګي او ګرځي را ګرځي با هغه وسوم په انتظار کوي چې تاسو به کله راځي ابن کثیر ذکر کړی دا حدیث مساکن طیبه تن کورونه ډیر صفا سوترا هغه جنتونو د امیشوالی کې ورضوان من الله اکبر او دا هر څه پریدا لګون تی رضا الله طرف نه ډیر لوی شی دی بس ارزبه کرا لبیا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دی ډیر لوی وګد بیان یو کو د دواړو طرفینو نو ترغیب کړګی jihad ته چې امر تبي او jihad باندې حاصلېږي یا ایوه النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم اے پیغمبر پاک jihad کوا کافرانو سره یو قسم منافقانو سره بل قسم واغلظ عليهم سختی کو پدی باندې سمرجستان کیږي اما وام جهنم او زید دی خواسم جهنم دی کنا او بیس المسویر اگر دیر بد زید رات لو دی کافر سر جهاد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی جاہد المنافقین بیدی کان فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاكْفَهِرَّ فِي وُجُوهِهِمْ چویلو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ چی منافقانو سر جہاد کو پر لاس باندیوم کتا قتل نکی گینو پر جبا باندی او که طاقت دې نکېږي نفق فحر فی وجوههم دا سه بدو تا ګورا دا سه سترګې پر اباسا دا سه تندې و تا ګلونځي کا ایک فحر ایک شعر چې بیا دته تاسو سره خبرو امکان نه کنه دا نه چې خپل مرتبه ده چی بادشاہی نو اخا خوبے پلاس سموی بیدی کا او چی عالمی نو اخا بے پا جبا باندی او چی دام نی عام خلقی نو اخیبو تا بد گوری نو دا با جہادی طول با جہادی خوا بادشاہ مجاہد شو عالم مجاہد شو عام هم منافقانو سر دری قسم جہاد حسن بصریم وی جاهد الكفار المنافقين بإقامة الحدود ولذيهم دغا جرمون كينو حدب بقائمه كنا دا دي سر جهاد شو او سختی کو پدی بانده مداری کوئی چدا سوک دی چه اللہ حکمو کو کل من وقفا علی علی فساد فی العقیدۃ دچا په حق کې چې خبر شوې چې د عقیده د شرک ده فاز الحکم ثابت فیه ابدا حکم داغه پر ثابت شو بجهاده بالحجت وحجت سره جهاد کول شی والغلظت او څومره سختیه زورونه چې هم وسره کول شي او بالحکمت دا ټول دا غي سره jihad ته او جد دین دعوت ولا ورکه یحلفون بالله ما قالوا یو کم پنځوس دا منافقان قسمونه کوي په الله باندې چې ما قالوا دی غستا په حق کې سن دی ویلي ګوره فی حقک دا چا ویلو چې موږ د پیغمبر په حق کې دا بغیبتو کو دا مکړو کنه به قسمونه کول کنه چې دی حسین دی ویلی ستا په حق کې ولقد قالوا کلمه الكفر او یقینا چې دی ویلی وا خبره د کفر هغه کنه چې ګور دی اراده لري چې د بنگلی د شام او د رومو ابیا به وی هه هاته هه هاته اصل لګیا دی چې د پیغمبر ته دروغ جنو انده کفر نه دی دیو جن ابو بکر جساس وی زکه کلمۃ الکفر وینو دا چا سره غم شو چې خدای زما د خلی نداسي چې دا د کفر کلمه بسنګي هغه وی کل کلمتن فیها جهد لنعمت الله ار کلمات باغی کی دا الله د نعمت نا شکری او بلغت منزلتها فی العزم او یار سیدلی کفر تا پلوی والی کی داس کلمہ ای کنا نو یاتول پدی کی داخل شنو نویلی وادی کلمہ دا کفر او کفر کړه پس د اسلام نه دي ځانته مسلمانان وی کنا نو پدی کافر شو وهمو بمالم ینالو او دی قص کړه پدی تبوک تا تبوک په لار باندې داغي خبرې چې اون رسی داغي تا چې قتل پیغمبرو منافقان یوځی شو لساتتنا او پیغمبر ته نمخ کی روانو پوخ باندې رستو حذیفه او مخکتن عمار تی منافقانوی چې مونږ به د خپل خان ور خلاص کو ځاسي پمنډو نو به دیو دوخ نه پریوزینو بیا ژوند دین شي پاتې کېږي نو بس چې څنګه دیو خان باندې الله ګل جوړ کړه اگر غروب حضرت حذیفہ ډیر پهلوان هغه سره نه زوا چې کلاس شو ایو له دا اوخله مخو بل له الیکم الیکم همونګره ده په لشه نو بس بچ ته نو پیغمبر ته نو بچ نه خا بما لم ينالو من قتل النبي فی غزوة تبوک قرطبی دا آئی ندا اکاون شو همو بما لم ینالو نا وکفرو بعد اسلامهم اکاون او همو بما لم ینالو باون شو وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله دی چې دوره غصه دي پس باندې غصه دي دی چې رساس چا سبد کړی دي دی بد نه غنی د پیغمبر نام ګردا خبره چې مالدار کړه الله دی لره او پیغمبر من فضلی د خپل مهربانه نه ولی الله له حکم چې دی له غنیمت ورکه نبی صلی الله علیه و آله برخه وکړه مالدار شو مالدار شو قشيري وي چې ما بجلی ته وي دواړه عالمان دي اتجد فی کتاب الله چیرې قران کې داسې خبره شته چې اتقی شر من احسن تیلی زان سات داغ دا چا دا شرنا چه طول مرد و سر احسان کرده داغ دا شرنا زان ساتا نفقال نعم ما تیوی چه آوشتی کنن دا یا تیوی چه وما من نقمو الا ان اغناهم اللہ و رسولو دا منافقان پس بانده پیغمبر بدیشی وی مخ کدا سیو چلایر کبو نا خیلن ولا ابلن پلاری چرتا پا خر سورلی نوکلی خوا ادی پاسونو سوار شو او پوخانو سوار شو ولی په غنیمت کې وته ملياوي ده کنه ها ادی ګور پیغمبر سره دښمنی کوي فایتوبو کتوبو بازیه کو خیر الله هم دا وړه بهتري د دې لپاره وای تولوا او کمخلی يعذبهم الله عذابا الیما عذاب ورکه الله دې لرا عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې وما لهم في الارض من ولي ولا نصير نبي دي پارا پزموکه کې نسوک دوستانو مددگار اریو به ځان نشړي دی بزي غریب وي بیا طلاق راغی او کنه خلق ته دوره تنگ شي سبا وې نو دي سوک دوستو مددگار بني اریو به ځان نشړي چې مراد مړه ګان کاپسړې وَمِنُمْ مَنْ عَادَ اللَّهِ چوان مانا قمو ترپن شو ادا چوان دی بعضی دین آسوگ دی چو عادے کلی اللہ سر وعدہ کل اللہ سر سمانا نظر کل داغ پنم نظر کلی لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کَاللَّا رَاكَ مُنْتَا مَالْ دَوْلَتْ لَنَا صَدَّقَنَّا مُنْ بَدِيرْ خِرَاتُنَكُو ولنكونن من الصالحين امون بشو ډیر صالح عمل والا ولې په مال باندې ډیر کارونه کوي کنه حجونه کوي عمره کوي او خیراتونه کوي دا اعمال صالح دي نو موږ هم عملونه کوو عمل صالح زحاکوي دا خاص یو بنده نه دی نزلت فی رجال من المنافقین دا منافقانو په ډیرو کسانو کې نازل شوی دی لکه نبتل جد ابن قیس معتب ابن قشیر دا خلق خلقو خاص کړی مفسرینو چې صالحه خال تصالبه بدری دی داغه په حق کې دانشی راتله دا عام دي دی نور په حق کې ها چې نبی صلی الله علیه وسلم لراله او ته وی چې یو تن خو بنا راته انا سره یو تن خبرې کولې شوې چې رم ته سوال وکړه الله نن چې موږ مال راکې زکه چې مال نه نو هیڅ نشو کولې عمره نشو کولې حج نشو کولې jihad له نشو تلې بس بی دمال نیس کار نکی نبی علیہ السلامی ما سر اخو نشتا و زار سکول شما نما تا نگو رہے اِنَّ لَكُمْ فِيَ اُسْوَةٌ سو دو پارا زما پا ذات کی لویا نمونہ دا دی بیاوی یرا تخو بلشانتی استاتا سوک رسی اکنا منافقان دا خبری او خیر ته سوال وکا نبی علیہ السلام سوال وکا نو مالونه ډیر شو ډیر شو تر دې چې د مدینې نه بار یو ل زوینه جوړ کړل چې وخش نبی علیہ السلام ورپسې عامل اولی کنا ول عاملین چې زکات تر ولا چاغه ته وې چې پیغمبر علی کلمہ زکات واړی نو دوه ته وې چې انه جزیه دا خو زکات نه دی دا او ته زمانه جزیه وار او بیا ته وی چې زه د حساب کتابو کوم نو بیا ودار شو کنه نو بس چې اغي رالو نبی له سلام ته وی کنه اغي وی مونږ نبی له سلام ته لا خبره نه وکړي هغه مخ کې وی چې وې ما تبا ویح نبتلو حلاک شو حلاک شو خواه مونگو تا بیا رستو ویچ گورا گو انکارو که ویچ داو جزیه داو ٹیکس دیو بیا چه پتا وطا لگی دلیو نمالی رور نبی علیہ السلام نا اغوی دا اللہ ما نکلیو چه دن با ناخلی ابیا دا اوس دا ابو بکر په وخت کې هغه قبول نکړ عمر په وخت کې هغه قبول نکوم دا حضرت عثمان په وخت کې بیا رسوک چې مردار شګن فلما تام من فضلی کله چې ورک الله دی لرا خپل فضل بخلو به نو بخل یو کو پاغي باندې سم مطلب د زکات نه انکار وکړي ته بخل وای کنه بخلو به 55 وتولوا او انکار وکړو مورزون او دی اصل کې اړون کې مخلرا د الله د حکم نه انکار کوي کنه ذیو گنا نبل پیدا کیږي فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم نو ویلګو ذیل را پدی بخل پسې منافقت پزړونو کې بخل پسې الله ولا پزړونو کې نفاق پیدا کړ ادا نفاق په ترکمی پوری الی یوم یلقونه ترغ ورځې پوری چې ملاقات کی دا ورځې سره بما خلف الله ما وعدو په سبب داږي چ خلاف ورزی وکړه د الله سره هغه وعده کې چکړې و او بما كانوا يكذبون او په سبب دا غي چې دی به همیشه دروغ وي الم يعلموا دین پويږي ان الله يعلم سرهم ونجواهم چله خبر دې دار سن د دې د پټو رازونو نه او د دې د جرګونوم راز هغه چې په زړه کې نجوائی چی جرگئی نو افکاری کنا خو بیام دا نور خبرو نخو پتی وان اللہ علام الغیوب اخیده کمزور دا کنا غیبدان خو اللہ نمانی کنا خوا او بیشک اللہ دے پوا پا طول غیب باندی دا چپ پاندی شپک پاندوستم اللذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقاتیم دا هغه کسان دي چې الزام کوي هغه خیرات کوونکو د مؤمنان نه چې مال وسرشته همال در دي لکه عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان رضی الله عنه دی بچي مال راول ډیر دې منافقانو بخا ورپورې خاندل چې دریا کوي کنه ګوره چې ما زمره مال ورکو نغیب هم نه پرې خو دا یلمزون عیبونه په کې لټول المتوعین چې کوم با مالدار خلقو طاقتمن خلق وو د مؤمنان نه عفی صدقات او په مال خیراتونو کې مری بار پورې خبرې کولې چې داریا کې ریات والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه مؤمنانو پسې هم چې هغه جزان نه مومي مګر د خپل توان مناسب چې ټول ورځ به سو مزدوري وکړه نو چې به ګټل نو یو کیلو دوه به پکې بیت المال لراوړو کجوري یاس منافقان ووی چې وګورو تا د دې بدل خدای سو ور کوي ته کیلو د دوه کیلو بوله سو ور کوي دا پر ویم خاندل الا جهدهم دا دا خپل توان مناسب دا او پیغمبر دغه ته بهتر خیرات ویل دي چې بهتر خیرات څه دی جهد المقل د کمزوري سړی همت فیسخرون منهم 57 وګوره پاغې پورې به خاندل چا به تون مال سره ولوم دی ور پورې خاندل سخر الله منهم دا اللہ طرف نخیری دی دیتا ولی اللہ یستازئو بهم اللہ دی رسوا کی دی لرا سخیر اللہ اللہ با دی پوری و خان دی دی سزا بولور کی او دی دی پار عذاب دی دردناک استغفر لهم اولا تستغفر لهم اے پیغمبرک بخن غواری دی دی پارا و کن غواری ظاهر کې امر دی او نه استغفر وګړه بخنه دی او لا تستغفر یا مغواړه ولیکن معنی د خبر ده که بخنه غواړي د دې لپاره او که بخنه نه غواړي دواړه په دې باندې برابر دي ان تستغفر لهم 70 مره کته چره بخنا غواړې دي د پار او یا زلا یعنی هر څومره 70 د تحديد د پار نه دي د کثرت د پار دي اغاویات ندی مراد بلکہ مراد تینا سمرا چی ڈیر غواڑی تک عربو کی دا محاورا چی اغی وکلا کسرت تیرا دونو سبعین سبعال فض بیراوڑو پران کم ڈیر راگلے دی کار سمرا بخنا غواڑی فلن یافر اللہ علم چر اللہ دی تبخنا نکی ذالک بینہم کفرو باللہ و رسولہیم دے وجہ دخوا ولیو تبخنا نکی زکا چیدی کفر کردی دی پا اللہ باندیوم دا اللہ کتاب پوری او پیغمبر باندیوم چاگ پوری ٹوکی کے استحضا کی اللہ علیہ دل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی دا سی قوم فاسقانو تا چیغیم سوابو نو گٹی ندا خود مومنانو شان دفا خوبیام آیت چی دیکھا نا دا پورا مفصل نه دی بعض آیاتونو کې احتمال جوړیږي کنه ها نبی علیہ السلام زکه جدي توقعات کنه چې وضاحت پکې نشته ویزه خیر دې زبوله بخنه غواړم ځکه چې الله 70 یاد کړل نو ٹھیک ده چې دین امرات کثرت ته خدا غبل معنا هوتي او غستی شي حقیقی معنا خود دی خپل عادت ده کنه او دا کثرت خودی لازمی معنا ده تو معنی اند نه داسې کې احتمالی کنه نبی علیہ السلام دی توقعات چیزا دا شمار بیا دینو چې کله دا منافق چې کوم د مدینه مشر منافقو عبد الله ابن سلول نو دا غزیو هغه ډیر مخلص مؤمنو نبی علیہ السلام سره ډیر محبتو دا غنم عبد الله او عبد الله ابن عبد الله ابن سلول راغی نبی علیہ السلام ته وی چې هغه سره همړ شو اوی کتن راځي نو ني سو جنازه کوي اني سو قبر لا راځي خلی مخکې ذکر شو کنه ها ما لو من دون لیمی ولی ولا نصویر سور مشر سڑیو او نبی علیہ السلام چلا حجرت نو کڑی لکن ان سباب حجرت کئی نو دغا وقت کی مدینی والا راجہ مشویو بیدر دمونگ مشر نشتا نو دا عبداللہ بزان لمشر کو خوا ذکر چی دے پا بدن باندیو پورا دے انور پا خبرو مبرو دے دا مشریو خودی که نبی علیہ السلام مدینه تلالو نبت دا خلق دا ذهن نا عبداللہ او تو دے پا دے دیر غصاو جا سکے دا مامو شریف پا که تس نسکلا نو نبی علیہ السلام ہوئی چه خواه دو در زمان جنازہ و پیمکو ما پل کمیس بول عمر کو ما او که قبر ته کوس کړی نو زبې په خپل لاس او خپل بیا وره باسه توبه توبه حضرت عمر رضی الله عنه دلته کې تعویذ را تعویذ او ته وی ته په ځ جنازه کې هغه سنځي کړی ستا په حق کې نو ته په ځ جنازه کې او ته تعالی ندی ویلی چې انت استغفر لهم 70 مره نبی علیہ السلام وخاندل ویسا عزیدو سا عزیدو زبی دا اویاو نزیاد کم خیر دے کم آفی و توکڑا بس عمر خدور دا قرآن پا ڈنگو باندے نپوی دا کنا وعلمک ما لم تکن تعلم دا علوم خون پیغمبر تا حاصل لگڑا آگا کاریو کو ہم بیاو تا دا تسلی دا پاروی چے عمر دا دا چی دور کارو نکوم دا ز عبد الله لنکوما هغه ته نظم ما په دې جنازه سو فائدہ رسی نظم ما په دې کمیس باندې دا زه دې ژوندو ته پارا کوما نو په هغه ورځ باندې زرته نه مسلمانان شو په منافقانو کې چې غیر پیغمبر اخلاق لیدو چې په دې کې بالکل بنیتی نشتا ځکه چې دومره لوی دښمنی بل چې مدینه کې نو کړی د تر رئیس المنافقین ویل شي کنه نبی علیہ السلام لرنو خپل لاس باندې کوس کوي ګوره په غیر زمانم ها راويست په خپل لاس یې کوس کوي خلق وکاتو اصلي خو او خلقم چې خبر شنو رامن دې کړی پیغمبر په پیله کې جنازه کې دام اوریدلی چا به وی نه را پیغمبر بوله مردار لراضی چا خلق راغلی ابي خپل کمیس و توا چوزان سره راوړ ابي په جنازه په مخ کې وکړه تاسو کارونه وکړو ابي او درې ته داغه عادت دا چې و بدرې نوې به استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل د دې رور د پاره معافي وغواړې اوس بدن ته پوسونه کی ملائکنو تاسو دعا وکړئ دعا وکړئ او د دعا چې د باندې آسان شي او د په قبر بیان وکړه چې تا ما چې څوک تاسو ولې د کنه خدا دل څه فائدہ نه ورکړي د تبه خپل عمل رسی کله بل په عمل باندې څوک بچ کې دې شي نو ټیک ده زمادي جنازي او زمادي کارون مطلب फायदा ورکړو خو نه دا خپل عمل لسه کله صحیح مسلمان وي نو بیا ډیره फायदा وا دغه پیغمبر دعا هغه ویلو چې دا خبر ډیر سخت دی او تیارې ځای دی او په دې کې عذابونه دي و چې ځکه پوښم نو زلورشم نو دعا وکم زما په دعا سره الله عذاب الذين لری کی خان دا قاعده ویلی پیدا ما تاسو د پاره وکړه چې تاسو دې نه عبرت واخلئ چې اسلام داسې دین دی چې دې یو بل سره بنیتی نشته دی کوي نو صرف په ایمان او په اسلام به یې کنه دا کار شی ونه نرست حکم راغی چی صراحتن بیا نبی علیہ السلام دیو منافق جنازی لنو تلیخا فرح المخلفون اتپان دوستم دیر خوش آلشو اغا پاتشوی خلق دو تبوکنا بی مقعدیم پخپل ناستی باندی پاتیم شو خوش آلم شو کفر دیتوی کنا خلاف رسول اللہ رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا معنا هم ټیک ده یا په مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وکریحو ای جایدو بهمواله مانفسیم دا دی یو کم شپیتو او د ډیره بدو غنله چې دی جهادو کې په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره د الله په لار کې وقالوا او خلق تبوي لا تنفروا في الحر دا پروش پیتم دي موزه په ګرمه کې موزه خلق تبوي ښا يا امرون بالمنكر خلق دي جهاد نه منې کا موزه په دې ګرمه کې اذان له سوري جوړ کړیو او به پکې يخي يخي وي چې دل ترازه قلنا رجان نماشد حر دې تلزامي جواب وای خو پوهه چې ورته جنم ډېر سخت ګرم دی لوکانو یفقون دې سپویږي دین نه خبر دي چې د دین سخته د آخرت راته ده خوشحالي ده د دنیا چې دنیا کې څومره سخته ده اورسې د مؤمن ته دا د آخرت راحت ته او سهولت ته دې په دې سپوي فليزحقوا قليلا وليبكوا كثيرا تا بیا ظاهر کې امر دی او معنی دا خبر ده فلی یزحکو اودی خان دی قلیلن لګو ولیبکو اودی جاری کثیرن ډیر دا خو چې په اختیار کې نه یې معنا دا فلی یزحکو قلیلن دی به خوشحالی او خنداو کې په دنیا کې لګان دا بس خوشحالی سره دی ولیبکو کثیرن او دی بوجالی په قیامت کې ډیر بوجالی همدارنګه خندا د هغه په مقابله کې څه ده حضرت قرطبی وی ان اهل النار یبکون فی النار عمر الدنيا سمر بجالی دنیا دا ټول مرنه چا ته معلوم ده سورو عمر الدنيا دمر بجالی لا يرقى لهم دمع اخك بنودريگه ولا يكتحلون بنوم انا وسترګو کې خوب راضي کشاف مویدا غسوی خان جزام بما كانوا يكسبون دا بدل ده داغي عملونو چې دی کړیو په دنیا کې ادي منافقانو بدا خو اورې د ګورا دومره زړونه غټو خدای نه نېریدو وسوم دا څه خلق شته فإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ اے پیغمبر کته الله واپس کړی مدینې ته مستاب پدی باندې مخ لګي عجیب کار دی بس تبا دا منافق نزان ساتی اگوری و دلر نچیرک کچھ تلار کی اولالی چی با بل لار لڑ شو او بس چگورن دے با دی مخیل رازی نئی لا توائفتی نیئے ہوئے تا چی منافق مدینی تواپس چی نو منافقانو با دی ما دی مخیلگی یو ڈلی تا دینا ولی دی خوب دی کڈیر مڑا نی دی کنا سیاسی دی فستا زنو کالی الخروجیم دی بستا ته وی چیرې ک بیا جنگی کنا موږ به سره زوخه تبوک نه غپات شو کنا په چې بیا که هر څنګه جنگ ک تبوک کې کار دی کی بیا موږ تاسو سره زوخه دی بستا نه اجازه تخلی د پاره د تلو jihad لا پراتلون کې وخت کې فقل لن تخرجوا معي ابدا و انا بس الله حکم اقتباس منافق ختم و یو تا چې چرې بنو زې زما سره لن راغی لن چرې بنو زې زما سره ابدا همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او چرې با نقتل و ما سره دشمنه ستا په لاس وینې نو وجنم ساسو په لاس وینې وجنم زکه ورې تاسو په گزار کړی کنه په ځمکه با گزار کړی ساسو بس جنگي ټول کار د منافقتی کنه نو فقهاوی چې وسم دا حکم دی چې لیس لهم حق فی الجیش ای منافق سره ولخر کې نه برتی کیږي ولی لن تخرجوا معي لن تقاتلوا معي جنگ خو jihad دا لخر خو دې پاره کړه او قران وی لن چنا نا نا بس دی باندې jihad لذي او نه په لخر کې برتی کیږي د مسلمانانو انکم رضیتم بالقعود اول مره 61 یقینا تاسو خوشاله شوه پناسته باندې اول ځل اوس کو بیا ارسم روان نو قبلیږي فقعدوا مع الخالفین بس کینه تدینو رستو ناستو خلق سره ډیر خلق پاتشیو بډاګانو ماشومانو لیونی مریضان تاسو هم پکې وګټ تکینه خیر دی دا حکم راغه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا جنازه باندې کې په یو تند دي منافقانو چې مرشي هميشه وګوره صریح حکم دی ته وی کنه ښا صریح حکم راغه بس بیا پیغمبر نو ته لیکنه ښا هغه کې گنجائش وو هغه کې گنجائش نشته ولا تقم على قبره او تبخ په عادت نکې د دې منافقانو سره چې ودريږي د دې په قبر باندې په قبر باندې ودري دو یعنی عند قبره دا علا قبره چونکی دا د پیغمبر یو عادت نوخه چې لا ور نو قبر سره ودري د دې لپاره چې به استغفروا لاخیکم د دې لپاره دعا وکي په قبر باندې بیانوم نو اوس کومږه کو ناسب ثواب پکې نو وایو خو ډیر خمو قضا توحید تاسو غوګ نګدی او دا وخت کې خو غوګ یخی توجه نو دی لپاره موږ ان موږ دا روټین دا داګه کار دقاو چې دعا ور د لپاره او ایثار شی وسره دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لا تقم معنا بدا کی چې خیر ذکینه وسره قیام دا چې تډیر کم پاغمان راضی چې مقابله د قعود کې دی ښا نور اکثر دې په دې مجازي معنا ډېر مستعمل لې چې عادت مجوړه دا عادت مجوړه دا معنا وګ راغلیو حدیث کې چې لا يقوم بالدعاء فقهاهم لكل طول شامي او دارنګي فتاو بزازيه دې ټولو چې لا يقوم بالدعاء بدعتيان څه دا معنا واستا یاره چې په پولاړې په دعا نه کوي نو جنازه به شو دی وې کینه تاسو خدای او په ناسته دعا وکړي بدل تبس قاعده سے نور چ راضی کنا چې پیغمبر کو کین نو خیر دے نه دل تقم معنا دا چې دا عادت دی سره مکوا چې کوم ست عادت او سنت ته قبر سره ودری دل انهم کفروا بالله ورسوله یقینا دی کفر کړي په الله باندې او د الله پیغمبر باندې او ماتو هم فاسقون امر شو هغه فاسقان او منافقان دی ولا توجب کام والهم واولادهم خوشاله نکی تعالی را دا ډیر مالونه ددی او اولاد ددی ده خو بیا ذکر کوم مخکیم ذکر کړو کنه تکرار نه دی دا دلته ده بلی خبره ده پار ذکر هلته خدا او چې jihad لنزی مالونه وسره ډیر دي نو دې مال ته خوشاله نشي کم مال باندې چې jihad نه کیږي زکات نه ور کیږي او د اسلام مدد پنه کی نو هغه ته باندې خوشاله نو خدا خبره دلته کې بل خبره وا د منافقانو په جنازه و دومره غناوه اوسمي کنه اوسم دي که او سړی مسلمان صحیح مسلمان مرشي نا خو غریب یې ناغله سوک نزی ته پوست نو کی چیرې جنازه आवाज وشو تاسو لانو لري ویرا عزیز تمې وی چلول شه ها اچ مالداری کنا سرمایداری کنا توبه جنازه کې بځه نه ای دا ولي دا د مال د وجنا نلار رد کوي چې ها ولا توجب کام والهم ولا اولادهم تاسو باندې وجنا خلق جنازي کوي چې مالونه دي اولاد دي دا کوم مزین دی ها خوشاله نه کی تعالی رډیر مالونه دي اولاد دي دا د الله فضل نه دي انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا بشک الله اراده کوي د دې مال ولي ورکړي دې راځه کې چې عذاب ورکې دي لره په دې مال سره په دنیا کې هم سجون به د مالدار سړي ښه ابي ادي وخت کې وګوره صحبته ولي د کور نشي راوته چرته دروازه داسې وخی کنه چې یاره مر نه ان لکه د ګیدړ بسر راو باسي خپل بلډینګ لاندې او جسو کور پسې پرچی راو لیگی او مال خوده نور کئی چه نور کئی نو بل رد و لزی قتل کړي دا کور دا چل دی نو دا اول ایدن غریب خو کنا غریب تا خوننا پخپلا سوک سوئی نو تا زامنو تا سوئی گردش پار وز دا دا مال پو جبان دی دا عذاب نده په دنیا کې او دا ردی وجه نا چه دا مال دا اللہ فضل نده کنا نو ده پاره په دنیا کې عذاب جوړ شو ايو عذبهم په دنیا دا هم ده او دا مفسرین وی چې هيسو منعهم عن الصلاه و ذکر الله د مانځ نه منع کړی دي د عبادت نه منع کړی دي او تذا کان بصم او صابت یوزی وهم کافرون ادي ودقس په کفر کی خان وإذا أنزلت سورة كل جنازل پیش یو سورۃ قرآن هغه کې دا مضمونی ښه که سورۃ انفال شو سورۃ محمد شو چې ایمان راولې پال لا باندې وجاهدو او جهاد کوي د دې پیغمبر په مرګرتیا کې استعذن قول الطالمنهم نو اجازه غواړي ستان هغه مالدار مالدار په دې کې نه به سکتے مالدار راضی وي پیغمبر مونگ تڑی رات تکلیف دے گوارے مونگ بالکل نشت لے مونگ تا اجازت راکا سمان للقعود عن الجهاد وقالوا وایذرنا نکم مال قاعدین پریدمونګه چې ناس یو سره دی نور ناس ته نادور خلق ناس ته مونږ باپ کی رضو بین یکونو مال خوالفین دی ګوره په دې رضا دی چې دی چا سره کینی مال خوالفین جمع مؤنثتا د خالفتن د دینه دومره عقل لاله دومره تن غیرت لاله چې دی په دې خوشاله دي چې زنانو سره ناس یو او ویشلی خرو خو بس جنگ لنځه رضو بالذلت والهوان بالذلت والهوان نو دا دریش په تمش او تو به اعلی قلوب مهر لګول شي دی په دړونو باندې قوم لا يفقون دین پویږي د دین په برکت باندې او د دین په ثمراتو لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن پیغمبر او کسان چې مؤمنان دي د سره جهادو به اموالهم وانفسهم اغي خو جهاد کوي دا خدایي کار دی الله دې پیدا کړی دي خلق الله للحروب رجالا حضرت شیخ باوی ډیر باوی دغه په خپل مجاهد وکنه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه وسريدي الله ډیر خلق د جهادونو لپاره پیدا کړی میدانونو کې او ډیر یې د دې لپاره پیدا کړی چې لکه کاسره نږدې کها اډوډه به کې چوری کها لقصعه وسريدي دی خو الله پیدا کړی دی د پاره دی جهاد کوي په خپل مالونو سره هم په خپل نفسونو سره هم اولای کلام الخیراتهم اوم د دې لپاره خیراتو خیراتونه او برکتونه دي او نعمتونه دي په دنیا او په آخرت کې اولایک هم المفلحون اوم دقه کسان کامیاب دي ښه عد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا تیار کړی دی الله د دې لپاره جنتونه چې بایګ بلان دي داغه نهرونه همیشه وي پکې ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی د مؤمنانو شان کړه اوس حال ذکر کړي هغه لومبه خبره چې څنګه کړی و چې لیما اذن تلهم تاسو ته سلی اجازه کوم نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته روانو نو باندو والو کلو والو رالو عذرونه باندې راوړي چیرې موږ ته تکلیف دی موږ ته اجازه توکا یعنی هغه کشران او دابر علی ګل او غیبه ناس ته مشران په خپل زیږی خو نرات کو درانه خلقو کنه وجعل معذرون او راغله غبانی وینکی عذر کوونکی دروغ عذر کوونکی من الاعراب ذی باندواله او نالی اذن لهم چې اجازه توکلی شي دی تا د پاتې کېدو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناس دی هغه کسان کینا ستغیرانلو چې غی دروغ جنتیا کړی او الله سره هم د پیغمبر د الله سره هم تمخ کنا نغی ناس ادي راولې گل چې تاسو پیغمبر ته وایي جره اغي سلام کو ابي اوي چې مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی او دا خط بوله ورکه سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم خامخا وبرسی هغه کافرانو ته په دې کې عذاب دردناک ځکه صحو پکې مؤمنانو مو کنه ان افان طائفۃ منهم کنه نو چې ابوی چې داسې حکم راغی نو دې کې باغ پرشتیا معذور خلق به هم نه معاف نو اگر اندګړډ بوم پکې زی الله وینا لیس علی الضعفاءین نشته پاکسانو چې کمزوري دي جنگ نشي کوله ولا علی المرضان پاکسانو چې بیمار دي ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج ان پاکسانو باندې چې نمومي هغه سوچ خرج کی سشته وسره نه کبه بدن روغ دي او په ارس باندې ولیکن مال نشته کنه نو تبوک تتل الاسان سورلی غختا نور خرچه غوخته او دې جزانو سره سنشتن نو په دې ټولو باندې سنشتا حرجون دا د لیسه د پاره خبر ده قسم دې نشته په دې هیڅ حرج او ملامت یا ها نو چا به ویچې په دې بډاګانو په دې کمزورو کې همدا سډیر شیطانان چاری بیا دې خلق ته دا چې کوم کلی کې خلق پاتې کنا دې ته پیغمبر په سر باندې غیبتونه او بد ردی کوي چیرې خلق ډېر خراب کو او دا چا سملو شو دا چا زامن ملو شو دا چا دا جا چکار بے کاؤ اللہ وینا دا گا ندی ماپا اذا نصحو للہ و رسولی اگا چا اگی خیر خواہی کی دا اللہ و دا پیغمبر سرا اگی دا جہاد پا حق کی خلقو لترغیب ور کی او خلقو توی چیر دا اللہ دیر لوے نعمت تے خمونگا نشو کولنو او پیغمبر سره تل دا هډیر لوی اجر دی دا سی بوتونه ما عل المحسنین من سبیل نشته په داسې حق پرستو موحدین باندې سملامتیا والله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان ولا عل الذین ادا کوره مخک ذکر شو ها دا لا یجدون او دلتم لا یجدون هغه خلق دی خدا به ډیر خاص کنه ها دیجی کم کردار ادا کو کنخا او نو پاگا کسان باندیزا ما آتاو کا کل چراغ للتاتا لتحملوم چه اے پیغمبرات تبوک تزی نمونگ در سرزو خمونگ سر سورلی نشتا اخ نشتا اس نشتا نمونگ در سراکا کنا چه مونگ پی سوار لال شو لتحملوم چه تولا سورلی انتظامو کی قلتا نتاو تاوی پا جواب کی چلا اجیدو نمومم کنا لا اجدو نمومم کنا دا پیغمبر دی عظیم الشان و مخلوق که دن علوی مرتبه دی چانشتا خوا دا دنیا و اولیاء چی راجمشی کنا نا دا اغا دا خپو خور تن رسی او اغاوی لا اجدو ما سرس نشتا نمومم ما احملو کم علی اغا چی تاسو لپاگی سورلی درکم تولو نواغی واپس شو ابو موسیٰ شعری او داغ مرگری دا یمن دا اشعر قبیلو اکن و آینم تفیدو من الدمعی او سترگی داغی چوینو را بیدی دو خکونا دم ری جلل چو سترگی و سر را حزنن دو وجد غمنا اللہ یجدو ما ینفقون اغم داو چوی نمون تاغا سو چی خرچ کی نا غیس رسو نا پیغمبر سرسو نا دنیا کے خدا کا خلق دنو کس کرامتونا سو معجزی دنو خودی سر رضی کنا او دا غی حال دا دے چی او تن لذا سورلے انتظام نشی کولے او سلزی تبوکتا یو فرض مقوا چین فیرو خفافو مو سے قالن سم رضیت ضرورت تے نو دین دا غی خلق دروغ معلوم شو کنا خا چه اسی سیل لذی اوی زمونگا ابو تا جتو نو وریز لارا وریز رالا نو باران تیناو شو توری که ابو تا خود دی جتو رستو برا شی چه دی تبوکو علو کمی و بس کلی ری خا او کل باوی لار را تناو معلوم زنګل نظمری راوتو ازمون نمخ کی روان شو تا صحابه یا تاسو دومره دروغ چې ضرورت ته نه دا غېده پاره خو هیڅ نو پکار دی چې زنګل ناسو نه راغلی وکنه او دې په سوار کړې نه دا ټول دروغ دي ښا چې الله یو کار نکې نو هغه څوک نشي کولی انما السبيل بشكم ملامتيا جدا للذين فاجادا يستاذنونك چغستاني اجازت اخلي د پات کې لو وهم اغنيا اخمال در هر څو سرشته سورلې مشتا معلوم مشتا کنه او راضي وي مونږ نشوتلې رضو دی خوشحال دی بی این یکونو معل خوالفی چشی دی داغی زنانو سرا چناستی دی پکورنو کیم دمرا ولی شرم نورزی دمرا تزان بد نخکاری دمرا پک حیا نشتا و تبع اللہ علی قلوبیم فهم لا یعلمون او اللہ مہر لگولی دی پزرنو باندی دی نپوئی گی پہ انسانیت باندی نپوئی گی پہ عزت و پہ حیا باندی دا خود انسان دا فطرت سر لازمی سی دون دی خواد چه دا انسان فطرت پا دی گوا دی چه دی با دا سی کارونو نبچ کئی چه اغی کے ملامتی آئی اغی کے بے حیائی اغی کے شرم او بیزتی خوچ اللہ والا مہر لگی پزلن دا غنا غار سے ختم شکن خواد دا خواغا حال بیان شو پیغمبر روانو دی رالو دلی رالی دلی رالی اوی چه مونگ تا اجازتو که داغی حکم ذکر شو و سوی چه کل پیغمبر رات دو تبوک نواپس او دی تپتاو لگی دا چه مدینه ترانیز دی شوی دی نو بیا دلی رالی چه مخلو ولدو استقبال باوکو کنا پیغمبر او صحابه تبوک نرا روان دی نو اللہ رب العزت پیغمبر تا پلاری که وحی اکڑا چه تزی نو بیا با دی دا بی خوند خلق پا مخ باندی لگی عدیب تا تا عذرو نکی چی را خور دیر غٹ تکلیف مونگتا چی مونگ دستاو نپاتی شویو کنا نو پوشا چی دا دیر پا مجبوره باندی پاتی شویو که زمونگ بس که دی کنا نو مونگ بستان اولی تبت لی تبوکتا مونگ بنتلو او نو پیغمبر ته وی چې دی برازي ارسه بووي او ته بوته چورلټ وې چې لا تا تزيرو مونږ الله خبر کړیو ستاسو د حالاتو نه مونږ تعذر نه مو پېښ کوي ښا دې ته اخبار د غیب وې ښا او لا راغله نه دي منافقان لا نه دي مخامخ شوي او پیغمبر ته مخ کې وې چې دا سکار وکیږي ښا اخبار د غیب یا تعذرون الیکم دا منافقان با عذرونه کوي تاسو ته اذا رجعتم الیم کله چې تاسو واپس شې دیتا قل لا تعتذروا نو وایو وته هغه به خپل بیا ارتقی خوې بس اجازه نشته عذرونه مکوي دروغ موای لن نؤمن لکم مونږ یقین نکو تاسو په خبره باندې قد نبأنا الله من اخباركم يقينا چې مون خبر کړیو الله ستاسو د حالاتنا وسير الله عملكم ورسوله او راتلونکي وخت کې یقینا چې ویني الله ستاسو دا کارونه عملكم سمانا منافقت دا کارونه دا دروغ دا قسمونه سوګندونه دا عملكم دې کنه ها الله ویني ستاسو عملونه او پیغمبری موینی او خکارا سیدو ندی کنا اگر تاو خمالو میه سمما تردونا بیا با واپس کلی شیطاسو اغزات تا چی پوئیگی پارس باندی کزمونگن پنا دی الغیب او کخکار دی وینبیوکم خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پاگسو چی تاسو دی دنیا کسا عملو نکلی تا دی جزا و سزا بالتا ملاویگی دنیا دا جزا و سزا زین دے میو دا خبر شوا پیغمبر پلاری دے امخ کی وطاوی او دویم خبر سیحلفون باللہ لکم زردہ چلی و قسمون کی پا اللہ بانی تاسو تا ایزن قلبتم الیہم قلج تاسو واپس شدیتا پیغمبر خو مدینی تا واپس کی دو دیتا خو نو واپس کی دو قرآن بیا بیاوی مخکیموی رجعتم الیهم دلتا بیاوی زن قلبتم الیهم دا اشاره دا دیتا چی دیبستا مخیل رازی کنا نستاو پا مدینه نظر نلگی و دیبا دی نظر لگی کنا دا سزا لیمان لیتو عردو عنهم دا عذرونا دید پارکی چی تاسو دا دینا مخوالی چی وصوتاو نوائی دا ما فا عردو عنهم نزدتا ویما چ مخت نواړه وی سوته موای ولی انهم رجسون دا پلید خلق دي ا د پلیتو نه یا لره یا غلیخه دې سره اړو چیرو مکوي و ما وام جهنم او زید دی جهنم دی جزا می ما کانو یکسبون در دی سزا دا په سبب دا چې کوم عمل کوي مخکې مشرکانو تویلو کنا چې ایو الذین امنو انما المشرکون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 28 آیات اذل تکیدی تا رجسو نوے دا دیر سخت لفظ دے دا نجسو نوم خوا حضرت شیخ یہ فرق کرے یہ راکھو دیر ناشن آسل وی نجاست اگر توی چی پلیتی وہ تو خوتی نتنگ نہیں کنا بوئی خو نکی کنا او رجس چنین دا بوئی کئی دا دینا با دیتانگی وما واهم جهنم جزام بما كانوا يكسبون دردی بدل رخا يحلفون لكم لترضوا عنهم دا تیر شوی دی مخ که او ختم شو دا غی درش پیت خباستونا تی قسمونا کی تاسو تا چه تاسو تی رضا شه اے صحابو دی بزر ابو بکر و عمر دی لرع لخا ازان بیو تداسی لترضوا عنهم چې تاسو ته رضا شئ نو بس د الله پر رضا دې سکار نشته ها فین ترضوا عنهم که تاسو دین رضا شوه فین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نو بشکه چې الله نرضا کیږي د تاسې قوم فاسقانو نه دی بچ ته دا ورې دلیو چې الله وی چې زما رضا ده بنده پر رضا کې ده کنه دی وی چې دا بندیان رضا کو اللہ برزاشی اگر منافقان تا ندویلی ایخ مومنان تا ویلی جی مومنانو زما بندیان رضا ساتے ہیں کم بندیان یتیمانان مسکنان فقیران دا بندیان دیا دی دا رضا ساتے ہیں زما رضا دی پر رضا کی دا اگر دا نیا دی جو الاعراب و شد کفر و نفاقن دا مخک سره لګي وجاء المعذرون من الاعراب ذکر شو نو باندې واله خپشو مونږه پکې یاد کړو الله وی خپکی ګما تاسو کې ډېر قسمه دي خپکی مشتیخه بعضی دې باندې واله نا من يتخذو ما ينفقو مغرمن هغه څوک دي چې ګمان کوي پاغه مال چې خرج یې کو دا الله په لار کې چې تاوان وشو وګورو او می ورکی چه مخی ذکر شو که نا چه قلن فی قوتوان و کرن ورکی با که بخواهی که بزوری قبلی گی نا نا دا آغا یادی یتخیدو سمانا تا دیدو مانا پتن لگی خام یعتقیدو دا مانا یقین کی پاغ مال باندی چه خرچی که دا لاپلار که مغرمن چه داخو تاوان شو باس داخو مدن تاو غرزو خام وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ او تاسو په حق کې څومره سخت دشمنان دي انتظار کوي په تاسو باندې مصیبتونو ته چیرې په دې چې تاسو حادثه را نه لګا نه او دوائر د دنیا مصیبتونه حوادث نه لا خیری کوي علیم دائرۃ السوء پدی باندې دې مصیبتونه راشي بد مصیبتونه د دنیا چې په خپل هم پکې دل سټ شي او اولاد هم داسي شي تا علیهم دائرۃ السوء ګور د الله محبت د خپل بندیانو سره کا نکا زګدې تدا حکم چې تاسو ګره خیره مکوای او زه پوره مکنه چې ما ته یو خیره وکړه ولی زما خیره داسې چې زویم چې قبلی به سوکو ولی الله په خپل قبلون کې ده کنه خپل خیره باندې قبلی نو استاد خیرو تاجت نشته ښا د استاد شان سره مناسب ندی زه پوره مکن علیم دائرۃ الصوم او ته خیره وکړې او استاد مرګرتیا مې وکړه الله سميع الله قبلون کې ده خیره قبلی کنه او په دې پارس باندې خدار چا په حق کې نه چې څوک لایقی کا نه ښه ته حدیث کې راضی تخیری کئی چاہتا کئی نو آغا لڑی شی حلتا لڑی شی چتا چاہتا کڑی نو آغا لور شی کا نخا چو گوری نو آغا لائق نیا دیر خسڑی پا منزو لڑیو نو آخیری بیا واپس را شی نو پا دباندی واپس وار پریزی چی بدبختا دست سلی تا دی خیری کڑی وی نو اخپل خیری پا دباندی جمع کیگی جمع کیگی خوا ومن الاعراب دا بکی بل قسم دی ټول یو شانتی ندی بازی دی باندو والاو نامن یؤمنو باللہ والیوم الاخر غسوک دی چی ایمان روڑی پا اللہ باندی توحید منی اپرد دا خیرت باندی قیامت منی ویتخذو ما انفقو قرباتنا عند اللہ او یقین کی پا غمال باندی چی خرج کرے دی چی دا خو مرتبی دی دا اللہ سران دا خو مال ندی د یوی روپے نه مرتبه جوړی کی مرتبه قربات نه اند الله مرتبه دي د الله سره تاسو په خپل مال یقیني ښه او صلوات الرسول او دا دعاګانې د پیغمبر چې مونږ په دې مال سره الله سره مرتبه حاصل کړې مونږ په دې مال سره د پیغمبر د دعا لایق ګرځي د لوی خبره ده کنه چې وسره د پیغمبر د دعا لایق ګرځي او داغه دا سنت او عادتو چا بوله مال ورکو نو دعا به او توکل چا اللهم مبارک فی ماله و عیاله مختصر دعا بو اللهم مبارک فی مال ابي اوفا دا صحابیو مال راوړو نبی علیہ السلام ته دعا وکړه او صلوات الرسول دا اسباب دي دا مال سبب دي د قربات عند الله او د صلوات الرسول نزل تدیب د ثیان رامن نکړي چوغورا وسیله به زوات ثابت شو کنه وای ګور په یګی نه حسامی دی نه دا ویلی بیا به ویلی خو په شوی به پنه یاره خو چې سړی عقیده سنین داغه وس سبقی بیا بیا بیا وی بیا بیا بیا ویګورو د عمل چې د اسرا سپین اروپې شرپې دا ذات نه دی او د وسیله کو وای د خدای باندې خو د ذات وسیله دی ته وي ته په چل نه پويږي چې روپې او شرپې کې د په میدان کې چاله ورکاو ما فی سبیل الله نه الله سجت کا چې الله دا زما وسیله ده تاته اما ځان ته نږدې کې کدا قبول شو نه اصل شی اعتوا ده او غستا عمل لی چې مال خرج کی نو له مرتبه حاصل کیو پیغمبر د دعا لایق بګرځي دا وکړ راغلی حسامی کې ها چې دا اعتوا نه ده د دې منفق ده نفقه ده انفاق ده وسیله ده او دار د عمل لی خانه کتار ده کې لا سچې هو بوټه بازار پاس راوځي ښا ستا دلیل نشته په قران او سنت کې چې ته زوات وسیله کې دا خو اعمال دي الا ان قربت اللهم خبردار دا مال د دې لپاره نږدې کته الله سره او زردا چې داخل وکي دې الله په خپل رحمت کې ان الله غفور الرحیم بشک الله بخون کې مهربان دي درې مې اخلاص شو یو کم صلیاتونو کې آخری سلورم ایسا او پاغی که دو مومنانو بحث او دو مومنانو دری قسمه خاص صحابه کرام اغا چی دو بوک تطلو اغا دری قسمه او یو خواغو چی لانو پیغمبر سر مرگری شو جهادونه اکلو مالونه خارج کلو السابقون الاولون دا خواغا دی دویم قسم اغاو لستنا چی دو بوک نپاتی شو او په بنیته نه پننه په سبا کې چې بس ننځو سبازو او اریبا په لار کې لاندې کو ا بس پاتې شو بس نو چې کله پیغمبر واپس راته د تبوک نه نو هغه وته نه خو چې وا په لاسو کې هغه وته نه نو هغه خزانو له جمعات پښتنو پورې وتاړل کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم خبراته نو هغه ته معلومو چاول و جمعات تر هغه درکاته نه بل به وکړو چې هغه راځي نو اول و جمعات تر راځي نو موږ به پرانځي او قسمونه وکړه چې مونږ به هیڅوک نه پرانځي بغیر د پیغمبر نه. نو چې نبی علیہ السلام راغی جماعت ته راغی دا څوک دی؟ وی دا ابو لبابا و اصحابه. ابو لبابا او دا مرګری وته نه دی. وی دا ولي وی دي ځان تړلې دي او قسم وکړې چې مونږ به پیغمبر پرانځي او مونږ به ځان نه پرانځو. نبی علیہ السلام قسم وکړ کما ولا ګوتی وروړي چې سو الله ما ته امر نه کړي ما اوس په مصیبت کې. نو جواب تپاسو سو کوئی به وششیو د لوګي نه ښه جواب تپاس حکم راغی. نبی علیہ السلام راغی الله تبا امر کړي ونو چې پرېنه ځه پرېنه ستو دې توبه حضور قبول شو او غدری ته نه چیو ناغی دا سو نکل کنو دا حمد سوک کولی شیخا دا وجودا خلقی اگی رانل جماعت تاونید خو بسو چه نبی علیہ السلام راگنو راواتا نبی علیہ السلام حکم کلو چه نبی علیہ السلام اخلے نبو سر خبری کوي او نک دیس اخلی دکاندارانو تاسو بول سودانو ور کوي او خضو تاوی ولووی چه زیب لار کرن پایو پک ډیر بیمارو نو هغه ته پرې خو د خدمت وسوب کوي اخر عذر د وژنه نو 50 ورځې داږي د قحال ښا 50 تم ورځ باندې بیا توبه قبول شوه. مزادری قسمه بیانې مجاهدین یو مسرعين فی التوبه توبه زر قبول شي وا او غیر مسرعين في التوبه دال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اغه صحابه کرام چې مخکې شوي دي په ایمان راوړو کې او اول وي په جنت تلو کې سابقين دي اولين دي من المهاجرين والانصار چ مهاجرین دي د مکه او انصار دي د مدینه تا سابقین اولین دي. نو قران خو عام خبر او کړه او د مفسرین خپل خیال دي مونږه لازم نه چې دغه خبر او من سو کوی چې الخلفاء او سلور کړه سو کوی الاعشرۃ المبشرۃ هغه لست یغی لزیر ورکړي شو په جنت باندې بیا ډیر کم سو کوئی البدریون چې په بدر کې شریک شیو 313 او سو کوئی هم اصحاب احد هغه وسو کسانو کنه او سو کوئی اهل بیعت الرضوان حدیبیه کې چې د ونیلاند دی نبی علیہ السلام سره بیعت کړو نو سوار لسو یره قران خدا ویلی ندی خو مهاجرین او انصار ویلی نو صلی الله علیه د قران خبره بالکل مطلقه ده کنه ها چې څومره مهاجرین یا څومره انصار دین الله وي والذین وکسان اتبعوهم چې د دې تابعداري کړی ده به احسان خو په اخلاص سره کرستو راغلی دي تر قیامت پورې خو چې د دې تابعداري کړی ده کنه به احسان په اخلاص سره دي سره بنیتی نه کړی او دی پسې ټوکې مسخري نه دکړي ولې راشته کنه دنیا کې ها اوسموي مړه عبد الله بن مسعود چیت سړیو هغه پیغمبر صلی الله علیه و چی لاس اوچت کړی دی کني دی اوچت کړی او چیتو لته لکه نبی علیہ السلام وی کو قران زده کوي نو د دې سلور تن نه زده کوي عبد الله بن مسعود نه د سالم نه حضرت معاذ بن جبل نه دوبئی ابن کعب دے یاد کرو عبداللہ ابن سود پا کیا ولو طور پر اٹوکی کے بے احسان ان کے خوران لکا نخوا رضی اللہ عنہم اللہ دا دین رضا شوے دے سنگت رضا شوے دے اگورا توفیق والا ورکڑ دے چچتا دا دین کاری ندی اور پس منڈا وی نستڑی کی گی پدی اسکار نشتا نی پلوگا سکار شتا انې پتند سکارشته چې چرته د دین کاری کنا او دا براش صورت احقاب کې چلم یترکو خصلتا من خصال الخير الا وقد بادروا اليها صحابونه چرته د خیر کار نه دی پاتې شوی ښا کوم ځای به د خیر کارون دی ور پسې منډي والی دار چانه مدا ته الله رضا شي وکنه ښا ولې انور نو دا چې الله د چانه رضا شي کنه هغه طبيع نیک عمل او سکار نه کاری ښا او هغه طبيع که جهاد یو که انفاق یو که هجرت یو که منز یو که هر سی اگر او جی اړو سکار وته نه کاری رضی الله عنهم ورضو عنه او دید الله نه رضا شوی دی او تیار کړی د دې لپاره جنتونه چې وایي ولاندې داغه نهرونه همیشه وایي پاره کې همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی د ډیر لوی قرطبی بانا کی دے تبعوهم بے احسان انکن ایت تبعونا بهم من افعال من افعالهم واقوالهم چی دی سکڑی دنو پاگئی کیاو چی سیویلی دنو پاگئی لا فی ما صدر عنهم من الحفوات والزلات ہاں پاگئی کے نا چ بازی کارونه دا غینا په غلطه او په خطا یې سره شوی دی باغی کې هویت اړیداری نه کوي کنه اذ لم یکونو معصومین نو پیغمبران نو چې معصوم او دینه وخامخه غلطه او ګناو نه کیدو نه باغی کې هویت اړیداری نه کوي ښا لکه دا سوتنه د جهاد نه پاتې شون ته هم د جهاد نه پاتې کیږي چې صحابه او تابعداري کوم ندا خدایي نه خدایي شوی دا په دې کې بیان کې دا نور اسامه لګي دا مسلمان سره قتل کو چې هغه کلمه وی چې لا اله الا الله اته یو رګه چې خوخ دي شمه او وی گزار کو ابي نبي عليه السلام ته زور نه کوله نو په هغه کې ممتبم وی چې کسو کر سو وی خدای وجنما زګد او اسامه تابعداري کوم نه لا فی الهبوات والزلات دی که تابعداری نه کوي او دغه سی امام رازی وی هوا ان یقتدو بهم اتباع صحابه او دا چې اقتدا وکي په دې پسې فی الاعمال الحسنۃ پنی کو کارونو کې ولا یقتدو بهم فی غیر ذلک انور کې به نه کوي او دغه سی ابو بکر جساسم وی چی فیه الدلالتو علا تفضیل السابقین الى الخیر کور عام خبر کی فقیه النفس تکنا وی پدی که دلیل پدی باندی چی هر بنده چی خیر تڑوان دی شو که پاگا وقت کیو که پدی وقت کی ناغا افضل لی علا تالی پروستی باندی کسو کرستو شنو پاغ باندے افضل لے لئنہو دائن الیه بسبقی ذکر اغوی او قسم دی خیر تا دعوت ورکا چی مخ کشواتا کنا او تالی تابعن لہو او چی روستے دن اغدد تابع دی دی وجن حدیث کے رضی نبی علیہ السلام ویلیو کتا اس تپتوی چپ دی مخ کے صف کے سمرہ ثواب دی نتا سو بیو بل بسی تر راغستو چی رستو شا زبا مخ کې کېګم اداغه سي پدې اذان کې کنه وی وې مې د تننو دومره لوی اجر دې پدې سابقین دي کنه ور دې حصہ کې دا قاعده ده چې د صحابه ذکر وکي ور پسې ود منافقانو ذکر وکي دا ولي چې وګورې چې څومره فرق دې زموکه اسمان ښا دا دیبم کلمه وی وممن حولكم من الاعراب منافقون بعض داغه چانه چې تاسو نه چاپیر دي د مدینې نه دا باندوال او کلیواله خلک او منافقان دي اخو زبیرته دي تاسو نه کني پیجنې ومن اهل المدینه او په دې مدینې والو خلکو کې مدینې اوسیدونکو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره گاوند دي ګوره منافقان دي څنګه مردو علی النفاق ډیر سخت دی په منافقت کې ښا شیطان مریدن مردو ډیر سخت دی په منافقت کې ها لا تعلمهم تین پیجنې پیغمبر ته خطاب دی ولی مدینه کې دی نه پیجنې ژوند دي ګرځي را ګرځي په کوسو کې دین پیجنې لا تعلمهم په داسې آیت باندې بریلیان ډیر خپای همون خو ولا چې نه شو په خول لا تعلمهم ته ولې د خدای په حکم خپای تم وې چې مسلمانې ما چې پیغمبر تعالی وی لا تعلمهم ته مدینه کې دا خپل چې وینه وینه به بالکل او پی جنینا لا تعلمهم په دې باندې سوالوم دې کنه چې هغه خپې جن چې دا څوک دی دا جد ابن قیس دی دا بلو دا معتب ابن قشیر دی دا بلو دا احنس ابن شریق دی او منمنو ته معلومو او ازونه به وته کولو الله وی ته نه پیجنې دې څه مطلب دی نه ته نه پیجنې په نفاق سره ته خو دا زما مرګری دی ته خو دا زما صحابه دی او الله وی نه نه د زلونه خو نه خبر کنه چې دا غي په زلو کې سپرات دی لا تعلم ته نه پیجنې په منافقت سره نحن نعلمهم مونږ پیجنو دا ښکار دلیل دی بګنه ځکه قرطبی وی هاذا یمنع ان يحكم على احد بجنت او نار دا آیت د دې دلیل دی چې چاله اجازه نشته دی چې یو خاص سړی په حق کې وي چې دا پلانې شیخ جنتی دی ادا پلانې مفتی صاحب او قاضی صاحب جنتی دی ایا دا جهنمی دی نه نه نه نه وی د غیب خبرې کوي پیغمبر ته وی ته نه پیژنې خاکی سره او ته یو سړی د جنتی د دوزخینه خبر شوی نه به وای چاته आवाज بوبته هم نه کې چې و جنتی راشه کنه دا ګوره دا خلق نه خبر د قران نه نو خاص بنده توکل د خدای ولی وای اکل او ته جنتی وای دا نتیجه قرطبی وای ښه دې آیات ته وای نه ښه او دغه سی روح المانی وګوره تفسیر روح المانی وای و هذه الايه ونحوها اقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل وهذه الايه دا ايات يذدي په مثل نورم دي اقوا دليل ډير قوي دليل له ورت کې پاغه چا باندې چې غدا زعم کوي چې کشف کیږي وي کشف القبور کتابونه په لیکلي کشف کیږي او سمانا اطلاع په مغيبات باندې کیږي ولي به مجرد صفای القلب چې تاسو نه و کی ویلا صوفیه دي کنه زړونه صفای کنه زما استاد په شان خو نه دي وتجرد النفس عن الشواغل او زمونږ په نفس پسې خو زمونږ په نفس پورې هډیر سیدونن ختی دي کنټینرې زمونږ په نفس پسې ادا خلق چي دي بس دي تاریکو دنیا دي دنیا پرېخې ده دي سره د انګه بچ غم نشتا چوګي به کتګي به کور کې به اولیې کو به نه نه نه وي تجرد النفس ها دا په کې لاسو کوي دا صوفیه دي کنه خو ځان نه دین جوړ کړي الله ما کامل کدين ادي وي نه نه دي کامل شوی صوفیت په کې پاتې و ها سنعذبو مرتين الله یعذاب ورکوم دي لربیا بیا مرتين بیا تسنیه تکرار د پاره چې سو کوئی په خپل معنا ده نو په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت خوش ښا اوس دابل ثم يردون بیا واپس کړي شي له عذاب عظیم هغه عذاب لويته نو قرطبی وی دا عذاب د قبر دی نو ځکه مرته نه کې دنیا او آخرت را لکنه وی دین عذاب د قبر مراد دینو بهتره معنا اوله ده ها دا منافقان ذکر شو تقابل پوجا ورپسې هغه دویم قسم مؤمنان صحابه کرام مسرعين فی التوبه چې تبوک نه پاتې شو او توبه کې ډیره تلوار وکړه او داسې توبه یې چانه دېست وا خرونا نور مؤمنان دی اقرار یې کړې په خپل ګناهونو خلتو عملا صالحا ګډ کړې دی عمل صالح چې د تبوک نه مخ کې کوم عملونه جهادونه هجرتونه هغه عمل صالح وا اخر سیئه او بل عمل پکې بد راغی چې تبوک نه پاتې شو اصل الله ان یتوب علیم یقینا چې الله به دې باندې مهرباني کوي ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی نو بس مهرباني وکړه هغه را پرانستو اچ څنګه را پرانستو نوراله کورونو ته او خپل مالونه راويستو په پیغمبره دې مالونو سره مونږ سره دا کار وکړه واخله واخله الله ته وی چې ټول ماخله دی خو په دې وخت کې د پزان نه پويږي ټول څنګه ماخله زکات ته واخله انور مالونه ته واپس کا خذ من اموالهم صدقه واخله د دې مالونو نه زکات تو طهرهم وتزکيهم بها او چې پاک کړي لره په دې زکات سره ظاهر د دېم وتزکيهم او پاک کړي لره د ازلونه هم بها په دې صدقه سره وصلي عليهم او دعا ولهم غواړه ان صلاتک سکن لهم بشک استا دعا د دې لپاره آرام او سکون دی ډیره تسلی وشي چې تو ته دعا وکړه نو مالته نه دا واخله انور نه نو بازو خلق دایو دلیل ګرځولې چې وس زکات نه دی فرض زکه چې دا خو د پیغمبر کارو الله تعالی او تو واخله ته وس غشتنه اذن نور چا دا حق نه دی چې زکات واخلي هغه بالکل زکات نه انکار کړی او هغه خلق چې ابوبکر وسره jihad کړو هغه هم دا وسو کنه نو قرطبی وی چې اما قولهم ان هاذا خطاب للنبي فلا يلتحق به غيره فهو جاهل بالقران دار سوک چه ده غلط استنباط کئی دا جاہل لے پا قرآن نو پوئی غافلن عن ماخذ الشریعتی دے دا شریعت نا خبر نا دے متلاعبن بالدین دے پا دین پورا ٹوکے لو بے کئی خوا دا دین دا دا ٹوکو دا پارو چی دی دا پیغمبر تا حکمو دا کم حکم دے چی اغتا نا دے شوئے او اس پا مونگ باندے لازم دے کنا دغه سی ابو بکر جساس وی یدلو علی ان اخذ الصدقات الى الامام ار زمانه کی امامی کنا بادشاہ ناغه با صدقات اخلی و انه متا ادها الى المساکین کی اوسری داسو کو چدی پخپل مسکینان لور کوما او بادشاہ شته دی او هغه وجودا محکمه جوړ کړی دا خلق مقرر کړی په زکاتونو راغونډولو باقاعده او دوی زم مسکینان لور کوو نو لم یجوز دا نه دی جایز لئن حق الامام قائم فی اخذها امام شته او دا هغه حق دی قائم دی نو فلا سبیلا الى اسقاطه مزید امام حق نشي ساقطوله خداله زمون بخپل دور ته نګور دا خور سو دور نه زړیا دا هغه دور چې مسلمان بادشاہي د زکات د پاره عشر د پاره مقررته اکړي ابا قاعده لیګی لیګی نو چې هغه لول شي او سړی ته وای چې زکات او هغه وای چې ما مسکینان لور کړی دي ادي اونیسې د مارینا چې تا چا ویلو دا مونږ سلام مقرر یو بیا باور کوي چې پته پوه شي چې مال ته لوړ شي د لاس نه چې بیا نه کوي کنه. او دغه آیات کې د دې دویم قسم مؤمنانو حال چې الله ذکر کو فی هذه الآیه دلاله دینه بل خبره معلومه شو على ان المذنب لا يجوز له الياس من التوبه. او بکر جساس وی چې پته ولګی چې یو سړی ګناه وکي نو دې چرنه نه امید کیږي ښا الله در رحمتنا چې توته او بابا ساغه وی زه زتا ته نه معلومه ما توبه قبلی وای دا هر چا قبلیږي الله وی چې اصلا یتوب علیم تول نه امید کیږي تا به سوره ګناه کړی یې سړی ایا خو یو کم سلطان مړ کړی هو اپور سلا بیا ته معافي وکړه نمنو مې دکېګا الله در رحمتنا دا یاتونه خو دې په اړه دي کنه ها دلته وی چې صدقاتو نو سمرات دي ویلې سلمرادو بالصدقات الواجبات اگر واجب صدقات زکات نه امرات انما هي صدقته كفاره للذنوب دا صدقه چې کفاره د ګناونو ګرځیدا کوم ګنا الذي صدرت منهم چې دا غینه کوم ګنا صادر شیو ناغي مالونه راويستو چې بس دا کفاره شو زمونږه الله پیغمبر ته وی چې ټول ته ماخلا دا کفاره اندازه ته واخلا انور نه زکات بوته نو آئی نخواه بیشکاستا دعا دید پارا آرام دے سکون دے واللہ سمیع علیم اللہ وردن کے قبل ان کے اپو دے علم یعلمو دی نفوئی گی ولی نو امید کی ان اللہ یقبل التوبتان عبادی چی بیشکا اللہ قبلی توبہ تخپلو بندیانو ناویا خضو صدقات او اخلی دخلقو تخپلو ممنانو خیراتونا و زکاتونا اللہ اخلی گورا وان اللہ والتواب الرحیم او بشک اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان. نو قرطبی وی چہازا نص صریح دخکار آیت راگکنا فی ان اللہ تعالی هو الاخذ لها اللہ غستن کے صدقات دے والمصيب عليهما عليها او پاغه بوله ثواب ورکی الله بوله ورکی وانه الحق عز وجل او شك نشته چې حقدار د دې زکاتونو غشرونو الله دې والنبي واسطه پیغمبر خو واسطه وا چې هغه به دین واغستو نو چې کوم به حق نو هغه کې به صرف کړو هغه هدينه نه پوهید کنه نور حقیقت کې غستون کې الله دی. نو چې چا دې تاسو چې نو کړې نو یز زکات نو ور کوم ځکه چې پیغمبر هغه لاړو وای دا هغه غستو کې الله غستو کنه الله هم نشته سو پر الله شته د زکات باور کوي دا د هغه حق دی مړه دا د پیغمبرانو حق نه دی. او بیا دموي چې الفائده الثانيه في هذا التخصيص هو ان قبول التوبه ليس الى رسول الله چې دا تخصيص چې یو کې الله صدقات اخلي کنه نو دې صرف د دې لپاره وکړه چې قبلون کې بل څوک نشته د توبه کته یې دوه پیغمبر ته توبه او باسم هغه به قبول کی وینا لیسا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ته نه ده انما هو الی الله الذي هو يقبل التوبه هغه توبه قبل خان آیات کدا ترغیبات وقل اعملوا دا بیا مقابله کراغه اوس دوه قول دي سو کوی چې مؤمنانو سره لګي سو کوی منافقانو سره لګي نمخ کې بشانت دي اوایا و تدیتا چې عمل کوي فسير الله عملکم یقینا ویلی الله ستاسو کارونه د عمل له مدل ته ښکارا کارونه اخلو ورسولو پیغمبر یې ویني والمؤمنون امؤمنان یې هم ویني دا چې مخکې آیات راغی کنه بریلیان رااله یو ګوره دی وی چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی الله او نبی چې وسير الله عملکم ورسولو ثم تردون 94 کې الله هم ویني د دې کارونه پیغمبر هم ویني د دې کارونه ځکه په قیامت کې کی گواہی کوي کنه نو دا الزامی جواب شخه چې دلته کې غوسر مؤمنان هم مرګري شو فارسو کې ویني خو مطلب دا چې دې نمراد غیب نه دی ښکارا کارونه یا دې نو غارسو کې ویني دین استاد دلیل نه حاصلیږي چې توې د غیب باندې علم شته ویني الله ستاسو کارونه ویني پیغمبرون ستاسو کارونه او ویني مؤمنان ستاسو کارونه چې تاسو ښکار دي کنه ځکه اوس یو کار را روان دی غټول لیدلو کنه پس تردون او تاسو به واپس کړئ شی غزاد ته چې هغه پویږي په پټو په ښکار باندې فینبئکم خبر به کی تاسو لره بما کنتم تعملون فاغ عملونو چه تاسو کول دا غدرین قسم دیخوا نو دی قول پا حق که صرف شیخ الاسلام ویلی دی وقل اعملو چه دا مومنانو پا حق که دی چه دا کم توبه ویست مخی اغی تیر شو زکوی دا اغی سر لگی انور دا جمهور قول دار چه دا منافقان یادی و آخرون او درین قسم مومنان دی صحابه کرام دی چه ده تبوک نپاتی شوی و مرجاونا اغی رستو کلیشو مرجاونا رستو کلیشو لی امر اللہی دالا فیصلیتا اما یعذبهم یا خوب اللہ دیل عذاب ور کی پتہ نلگی تغیب خبری دی او یا میربانیو که پدیبان دی واللہ علیم حکیم اللہ پو ذات تے او حکمت والا دی حضرت شیخ وی او دل ناس تم لاور کې نو وی ناس تو عالمان ناس تو بیغي وی چې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په غونیا کې احناف او مرجئه ویل دي په ما باندې لکه اعتراض کاو کنه دغه حنفی خزوما بل څوک نو په دنیا کې نو وی چې هغه خو په غونیا کې احناف او مرجئه ویل دي ایمه ته وی چې د مرجئه اسمانه ده نو خو د اخبارونو مولانو اخبار به کوته یو ګوره د مرجئه دوه معنی دي یو هغه معنی ده چې مرجئه او کړی و هغه وی چې ایمان دې راول نو عمل تاجت نشته لري کا رستوي ته شي ایمان کافی دی عمل ته ویجت نشته نا کافرو کنا گمراه خلق دی اوی احناف ولی مرجع دی اوی دی امام بو حنیفه دا قول لی چه اول ایمان دی او بیا عمل لی چه ایمان چه نیره ولی نو عمل لی نو قبلی گی نو دبان دی اول سفر از دی ایمان او بیا عمل نو عمل رستو کن یغی وی چې دا کتابونه څنګه کتلې دي کتابونه چینجه ما ته وی چې تاسو ګیلم نشته نو کتاب خوازو ګوري چې مطالعه جاری شوی استاسو هغه جاری شوی ده تاسو مرجئه سپی جنې ښا واخرون مرجئون د امر الله انور مؤمنان دي چې رستو کړی شوی ده الله فیصله ته یا الله ول عذاب ور کیا مهرباني کوي الله پوه حکمت والده ناغه ورستو حکم راضی 50 ورځې پس دغه توبه قبول شو ا بیا راواتو دریتنو کعب ابن مالک مشهور شاعر د اسلام هلال ابن امیہ مراره ابن ربیعه رستو قرآن پا خپل یادی نوز بیا مقابله کې د منافقانو کارو گورا خوا والذین اتخذو مسجدن زرارن اغا کسان چې جوړ کړیو جماعت خود زرار دا پارا دا سواب دا پارا نا دا سیم پا کشتا دی خوا جماعتو نا زرار دا پارا جوڑی و کفرن او د کفر د مضبوطولو دا پارا و تفریقا بین المؤمنین او د پارا دی چې جدائی راولی پا مین دا مومنانو کی چی سوک آگی جماعت تزی سوک دی ترازی جدائی کلکا نخوا و ارسو عدل لمن حارب اللہ و رسولا امور چیتی جوڑکلا دا آگا چا دا پارا چا آگا دا پخوانا جنگ کی دا اللہ و دا پیغمبر سرامین قبلو دا پخوانا تا سی جماعت جوڑکا خوا داو بنی عمر ابن عوف دی دغه جوړ کو مسجد قباء نبی علیہ السلام ته وی چې موږ جوړات جوړ کړی دي او تراشه افتتاح وکړه نبی علیہ السلام لړو صحیح جماعت افتتاح وکړه د دې تربورانو ګوراته دا ګورجه د پخوانو بنی غنم ابن عوف ټول د عوف زامن دي ښا دا یو نکي دي یو بنی عمر او ته یو بل ته بنی غنم وای بنی غنم جماعت جوړ کو دا جماعت او پیغمبر ته وی چې ته به افتتاح وکا هغه ویني علی جناح من سفرن زه په یو خاص سفر باندې تبوک تزم او جراشم نه ان شاء الله چې مخکې وستا سو افتتاح کوم کنه وعده وسره وکړه چکل نبی علیہ السلام واپس راغی نو وحی و توشوا چې جماعت ته وځي هغه جماعت نه دی هغه بنی غنم ابن عوف جوړ کړی دی او په اشاره د عامر را عامر راهب سره ابن عامر راهب چې هغه چته پروم کې ناستو بیا ابن عامر راهب هغه چغه نبی علیہ السلام طویلو چې چا سره جنگيږي نو زه باغی سره ولاړم په بدر کې هم دې بچو په احد کې هم بچو په احزاب کې هم بچو او چې په حنین کې زور راغې سخت رااله کنه نو دې لړو تختې دروم ته ها پتا وته لګي چې زه اوس خر خراب روم تاو تختی دا او دا اغا دین خطرہو لیگا دی بنی غنم تا چیزای جوڑ کئے زبا وصل در لیگا ما اغا با کیون پرتائی او چکل از مونگا وست کی گن دین با پیغمبر سر جنگ کون دا نزدی مورچا دا دید پارا انم پی دو جماعت کی دین جنبی علیہ السلام خبر شو نو وحشی رضی اللہ عنہ اور سره نور درې سلور تنه مخ کې راولېګل چې زه درځم چې جماعت نه وي نو بس غیره اله د کجور د لوی لوی سانګي وچه وچه وکته یو سر کې ولا ور بلکو ادمه خام منز هغه کله و ناستو اجدی په ورل کنه نو خلق منډه کړې د جماعت نه نو بس جماعت اوس وځو پس مکه سره امر کو دا مسجد زرارو کنه الله وی دا وګوره دا منافقان دي هغه کسان چې جوړ کړی دی جماعت اسوره نقصانات دي بګی زرارن zarar رسي مؤمنانو تا و کفرن اده کفر ملا مضبوطی اما تشوی دا و تفریقن جدائی را ولی نبی علیہ السلام وی دا سلام جوړ کړ وی دا بس باد باران شي کنه او سو کمزوری جزان بوداگان نوال تنشیت لے مسجد قباء تا نموی دلتا و منزکی نو اللہ وینا و تفریقا مومنان دوڑا دیکھ سبا دلتا رازی سبا دلتا رازی تا خود جماعت روان کو ومین دا مومنانو کیا مرچا دا پار دا چاچی جنگ کی دا اللہ سرا دا اللہ دا پیغمبر سرا دا پخوانا دا گا ابن عامر راہب چوخا ولا يحلفن ناج تپوستو کینو قسمونه کوي ها خامخا ان اردنا الا الحسنى چې زمونږه خدا مطلب نو توبه تو زمونږه مطلب خو نور سنو مگر نیکی نیک عملی حسنا مؤنث دې الا الخصلۃ الحسنى مونږ وی چې خکار به پکیږي کی د خیر کار به پکیږي دې د پاره موږ جوړ کو نو ګورجو ماته روان کو ادا ځان ته مسلمانان وای دا حال لیکنه نو مفسرین ذکر کوي مدارک وای ګورا چې کله مسجدن بنیا مباحاتن او ریاءن او سمعتن او لغرضن سوى ابتغاء وجه الله فهو لاحق بمسجد الزرار مدارک وی چهار اغا جماعت چه جوڑ کلیشو دپار دفخر چه مونگ بید آغین خجوڑو دو چه تبه مباحاتن خواه او ریا ان ریا د پاره چولې مون مسلمانان نه یو مون به منځونه نکو او سمعتن د شهرت د پاره چې خلک خبرې وکي چې رجومات مې ولیدو ډېر ناشنا جماعت دي اکبل سره غرضي خو چې د الله رضا پکې نه ښه او د غرضن سیوې ابتغاء وجه الله نو فهو لاحق نظام مسجد زرار د دا غرور دی ښه دا مسجد زرار کشر رور دی او دی واجب الحدم دی دا نړول بای خواه انو تووی سمر جماعتو نجوڑ شوی دی دست دو واجی نا چمیند که جگڑا شی نوی جماعت بزان لجوڑو ندا مباحات نشو او دا غصی جمعاتوی نید خلقو او اغیی سر اسی دنیای لینڈ کی نلیگی چیز دی پارٹی جو دادا دمونگا نمونگا جمعات جوڑو نا ریاشو آسمعات شو سمر چی دی نوی داد مسجد درار حکم ور سر دیخوا اچی ایس نی اچی جوڑی که دور کارو شو چی خلق دوڑا لیشو مخی با دی جمعات ترات لطولو او سال تا دی سدل تا دی نو تفریقن اگا نقصان پکی دا سلور صفتونی چی دی یو پاکی موجودی گی ناو مسجد زراری واللہ یشہد انم لکاذبون اللہ گواہی کی چی دی دیر دروغ جن دی لا تقم فیه ابدا مودرے گا پدی جماعت کے ہمیشہ لا تقم سمانا دی جماعت سر تعلق مساتا امانا وہ خبر اٹول دا قیام دا نمودرے گا پدی جماعت کی چلانو شدیتا لمسجد خامخا اغا جماعت د بنی عمر ابن عوف مسجد قباء اسس علی التقوى چې داغه عمارت شوی ده په تقوا باندې من اول یوم حقا تقوم فيه د اول روزنا کما اول روز چې ته مدینه ته لاړې نو اول روزنا نو دا ډیر لایق دی چې ته باغې کې ودرېږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا باقی که داسی مومنان دی سڑی دی چگی محبت ساتی چزان خپاک کی واللہ حب المتطہرین اللہ محبت ساتی دزان پاک ان کو سرام اگورا مدارک بیاوی فیه الدلالتو حلا ان المسجد المبنی لذرار المؤمنین لا يجوز القيام فيه ارجا ته وي په دې کې ونودري ښا چې ته ځان ته مؤمن مسلمان وې کنه د زرار المؤمنين والمعاصي تاسو سره نو لا يجوز القيام فيه دې کې مودري ده و انه واجب حدمه او د دې نړول پکار دي څنګه لکه یو جماعت ته باغې کې د توحید او د قران درس کېدو بیاننا او دا صحیح کار پکی گی دا عقیدی اصلاح کی دا دا عمل اصلاح کی دا او سخلق و ناغی دا دی سر اتفاق نراتا چیرې زمونږه او د دیو یا عقیده جدا ده. هغه وی چې ځان له جماعت جوړ کو همالدارو کنه نو ډیر لوی جماعت جوړ چې اکثر خلک وی چې هغه جماعت کې مونږ خوان کوي وې مونږ پکې نکېږي دا خودی د دې لپاره جوړ کو چې دلته په سنتو پسې په فرضو پسې دوازه جمع نشو کولې کنه دلته د دنیا خبرې نشو کولې په جماعت کې او دلته پکې جمعه ما خامونه اولته چې جوړ کو اوس خو هغه ذات شه او چار سکې نو کوي با دا اصلي مسجد دې زرار ده امام دا مدارک وی ښا او بیا وی صاحب د کشاف جهاز یدل على ان بعض الاماكن قد يكون اولى بفعل الطاعات فيه من بعض وان الصلاه قد تكون منهيه في بعض الاماكن وی آیات نمعلومه شو آگا چه بازی زیونه کل کل داسی چه اگر دیر اولائی فا عبادت سرا فمانز سرا ده نورو نا بازی داسی چه اگر که من مکروحی نکیگی دا ولی دا ده نیت توجینا وی دلو علا فضیلت الصلاة فی المسجده بسبب ما بنی علیه بالاصل زکه کور کې چې مونږ کې غیاو ثواب دی چې جماعت کې کوي نو پینځیش دی دا وجدار چې د کور بنیاد خو په عبادت نه دی وځه شوی او د جماعت بنیاد په صحیح نیت وځه شوی چې د الله عبادت په حقیقي نه دغه حال د ډیرو اماکینو زینو دی بیاوی فی دلالت علا ان فضیلت اهل المسجد فضیلت للمسجد والصلاة فی چپا کم خلق پا اغی جماعت کی داسی چی اغا غوری اغا جماعت دا غید وجی نغورشی لکدلتا اللہ دا اهل قبا ذکر رکو دا غی صفت رکو نو دا اغی جماعت فضیلت و سروم حاصل شکنخا وګور دی جماعت کې داسې خلق دي چې الله صفات کوي چې دی ډېر پاکوالی حاصلې حدیث کې راځي چې دا نازل شوه آیت لما نزلت مشى رسول الله صلی الله علیه وسلم الى قباء ومعه المهاجرون نبی علیہ السلام مسجد قباء ته لاړو او مهاجرین ورسو حضرت عمر او داخله فوقف على بابه والانصار جالسون نو په دروازه ودریدو او مسجد قباء کې د مدینه خلق ناشته نو وته وی چې امومنون انتم تاسو مؤمنان یې هغه غږ نکاو نو بیا وتوی نو حضرت عمر وی چې رسول الله مؤمنون و انا معهم ست په یو مطلب تپوس کې او یو یری ده به مؤمنان دی او زوم ور سره هم دی په شان زوم ور سره هم نو بیا وته نبی صلی الله علیه وسلم وی چې اتر زاونا بقضاء الله ولید ایمان تقوا و تحقیق نه علامه تاسو رضای د الله په قضا باندې چې هغه سکر فیصله کین په غیر رضای قالو نعم بیا اتصبرون علی البلاء تاسو مصیبتونو کې صبر کول شه قالو نعم غی بیا وی اتشکرون فی الرحای تاسو د الله شکر ادا کول شه په خوشاله کې غی بیا وی مؤمنون انتم ورب الكعبه قسم می پرب د کعبه چې تاسو مؤمنان یې ښا ځکه چې دا صفاتونه چې اکین او مؤمنان او پیرانی پیر لیکلی دی په غنیا کې دقه سي شیخ عبد القادر جیلانی چې من اراد السلامتا فی الدنیا والعقبا من اراد السلامتا فی الدنیا والعقبا فعليه بالرضا فعليه بالرضا على القضاء او الشکر فی الرخاء او القطع عن الخلق دی ویلو چې دا د مؤمنانو صفاتونه دي کنه خدای بیا نبی علیہ السلام وی چې وایې کنه الله ستاسو صفات کړی دي چې دی ځان پاکونکی تاسو څنګه ځان پاکوي ناغي وی چې اې د الله پیغمبر موږو اولمبی استنجا په لوټو په کانو کو نبی اور پسې په وو باندې وو نو وی خا دا ځکه الله ستاسو صفات کو چې فی رجال یحبون ان یتطهروا کنه افمن اسس بنیان واسو کو چې جوړ کړي د خپل جماعت الا تقوا من الله ورضوان په تقوا د الله سره پرزا د الله سره خیر نو غډیر بهتر شو امن اسس بنیان او کان اسو چې جوړ کړي دی او یې د خپل عمارت او خپل بنیاد علا شفا جروفن فغاړه د کمر د شګي جروف کمر ته وي خدای خاور نه د شګي کمر چیلر بو سشولګي نور غړي کنه هارن چې ورزيدون کې دي فنهار بي د پريوزي پاوې سره فينار جهنم پور د جهنم کې الله اولئک القوم الظالمين الله چې توفيق نور کې داسې قوم ظالمانو ته جمعتونم د دې لپاره جوړي چې باغې کې مطلب دشمنی د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره لا یزال بنیانهم الذی بنوا همیشه به د دې د جمعات کم هغه چې دی جوړ کړو اوس خنیش تکنه ریبتن فی قلوبهم شک فزړونو د دې کې چردا جمعات یې ولې ونړاون چیرې ولې دا جمعات بنونو بس دا به ټول مرد دی پړو کې شکی ښا کله بوزی الا ان تقطع قلوبهم چې ټوکلی شذلو نه دی الله علیم حکیم الله ډیر لوی علم او حکمت والدیم الا ان تقطع قلوبهم چې زړونه ټوکلی دي نو یې معلومیږي چې کافر امریکا نه نزلې ټوکلی کیږي بالکل روغ ځای پکې پاتې نشي در دې جمعه منافقانو کنه خام چې بس بیا به ټول عمر لګیا وو چې هغه جمعه ته او جوبل سره مخامخ شو او هغه دا غینه به ډیر وخت پورې لوخړت لا غور نه مړ کېدو هرڅه به د پاسه پراتو مړ کېدنه کنه وقفو کنه